لیکن انہوں نے سمت خراب ہوئی ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਲਾਓ। ਤੋ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਭੇਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਪੱਟੋ, ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਿਮ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਯਨ ਕਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਰਗਬਤ ਇਹਦਾ ਮੈਦਾਨ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾ। ਤੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਵਰੇ ਕੌਨੈਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅੰਬਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਚੋ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਦੌਰੋਂ ਆਇਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਤ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਸਰਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਆਖਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸੁਖਰੇ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲਿਖ ਸੁਖਰੇ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਨਾ ਜ਼ੁਲਮਾਤ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਨਾ ਜ਼ੁਲਮਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਵਰੇ ਕੌਨੈਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇਲਾ ਨੂਰ ਸੁਖਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਇਲਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਨੂਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅਲਮ ਤਾਰਾ ਕੈਫਾ ਫਾਲ ਰੱਬੁਕਾ ਬੇ ਅਸਹਾਬਿਲ ਫੀਲ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਹਾਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਪਾਸ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤੱਲਬ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ, ਤੇ ਨਬੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। رب فرماندا ہے تسا نہیں ویکھیا مثال دے طور تے باہر کوئی ریڑھی والا کہہ دیتا ہوئے نا تو میں کسی کو دوست میں آخا نہیں کہ قیمت لانا سی کیا ہوگا کیوں کہ قیمت کتنی زیادہ قیمت لا رہا سی یا کتنی مناسب لا رہا سی وہ مطلب یہ ہوئے گا کہ جس نے ریڑھی والا قیمت لا رہا سی یہ میرے دوست کو دے تا میں نہ ویکھیا نہیں کہ قیمت لا رہا سی سبحان اللہ اللہ فرمایا علم ترا کیفا گل دادا جان دے دور چے رب نبی نو فرماندا سونیا تسا ویکھیا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ گل نبی دے دادا جان دے زمانے دی رب فرماندا تسا ویکھیا نہیں تواڈے رب نے ہاتھی والے نال کیوں کیتی سبحان اللہ معلوم ہویا جے ہاتھی والے دا رگڑا نکلدا سی تے مدینے دا تاجدار نو ویکھ سبحان اللہ فرمایا نہیں کیا تو رب نے ہاتھی والے کیڑی ہوں غور کرنا وہ ہاتھی والے کیڑی بنی تو کہیں ہوئی وہ تذکرہ میں تیرے سامنے کرنا کہ مکے کے مفتی سن سن تیرا سچار ہوئی ہے وہاں کی کتاب ہے میرے کو سارا کچھ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ابرا نا دا بادشاہ سی حبشے کا ہوں میں تینوں دسنا ہجے نبی دنیا کے تشریف نہیں لے کے آئے تو نبی دیا پرکت آمن تو پہلے آپ کے خاندان جہاں پرکت کا ضرور ہوا وہ تیرے سامنے جایا جدو ابرا لشکر لے کے آیا نا انہیں آ کے ہاتھی گھوڑے اون تو بڑا کوئی لے کے آیا انہیں آ کے اپنا لشکر مدین مکے شریف تو باہر لا دیتا لشکر نے سمجھایا تو اسا مسلمانوں کا کعبہ جڑا انہاں دا مکے شریف والے دا بیت اللہ جنوں آندے نا عزت علی خان کہ نو اسا ٹان جے دا یاد ہوئے احترام کر لے وہ لشکر جدو لے کے آیا ایک نمائندہ انہیں بھیجا اس آخیا تو انج کر مکے شریف تر جا تے مکے والے نو پوچھ تہاڈا سردار کیڑا ہے تے جدوں انہاں دا سردار آوے گا نا تے تو اپنی پوری ٹور نال جا تیرے ول ویخ کے انہوں نے سردار کے اتنے روک تاری ہو جائے گا تے مکے والے تے روک پی جائے گا یار ایڈے ایڈے جوان نے ایڈے ایڈے جناب شان نال آتے ہیں انہوں نے جب روک پوے گا پھر انہوں نے سردار نو میرا پیغام دے پھر میرے کو لے کے آؤں یہ گل سمجھا کے انہیں بھیج دیتا جدو دا نمائندہ آیا ہے حضرت انہیں پوچھا مکے والے تہاڈا سردار کون ہے انہاں آخیا ساڈا سردار حضرت عبد المطلب نے سبحان اللہ پوچھا تو کتھے نے انہاں گھر دسیا نمائندہ جدوں اسے اس پاسے گیا جا کے حضرت عبد المطلب انہاں دے سامنے گیا مفتی مکے دے لکھ رہے نے جڑے امام زینی تہلان نے انہاں دا نام ہے فرماندے نے جدوں انہیں بھیجیا تے اس واسطے بھی لیدخل الروب فی قلوبہم تاکہ مکے والیاں دے دلاں وچ اپنا روح پاوے تے ساری ٹور بن جاوے فلما داخل مکہ تا جدوں مکے دے اندر داخل ہویا ہے ورا عبد المطلب حضرت عبد المطلب الانو ویکھیا تو خادا و تلج لجا لسانہ نالے لڑکھڑاون لگ پیا او دا پیر نہ لگے و تلج لجا لسانہ نالے زبان وی لڑکھڑاون لگ پی نہ ٹر سکدا اے نہ گل کر سکدا اے سبحان اللہ گیا اس واسطے بھی میں روک پاواں گا تے انہاں نوں ڈراواں گا رب نے دسیا جڑے میرے نے او تیرے کولوں بےمانا کولوں نہیں ڈردے میرے جڑے ہوندے نے انہاں کولوں بےمان ڈر جاندے ہوندے نے آکھن لگا آخر جتنے سامنے ہویا نہ زبان ہلدی ہے نہ قدم ہلدا ہے توجہ میرے بھائی سبحان اللہ وخر مغشین الیہ غش کھا کے تھلے ڈگ پیا ہے گیا سی میں نہ تے رو پاواں پر انہوں کی پتا سی جے دے تے میں رو پان دا ارادہ پیا کرنا وے دو جہان دے تاجدار دے دادا نے سبحان اللہ توجہ توجہ میرے بھائی جناب جس نے اتھے گیا اتھے گا شاہ کے تھلے ڈگ پیا ہے فکانا یقور کما یقور سور اندازی ایویں بڑ بڑ کرن لگ پیا وہ بڑ بڑ دی آواز آن لگ پی جی ٹگا دبا کر کے سٹ دیو تے او دے وچوں او دے خون دا نکلدا ہے تے بڑ بڑ دی آواز ہوندی ہے فرمایا ایویں گڑگڑا ہٹان لگ پی غشا کے تھلے ڈگ پیا آیا تے انہاں نوں ڈران دی خاطر سی پر اللہ نے نبی دے دادا جان نوں اتنا روب دتا ہویا سی جڑا ڈراون آیا سی آپ ڈر کے ڈگ گیا ہے تھوڑی دیر تو بعد فلما فا کا خرا ساجدن لے عبد المطلب تھوڑی دیر تو بعد انہیں فاقا ہویا جدو ہوش آیا حضرت عبد المطلب اور نے پیراں وچ ڈگ پیا آیا تیرو پاون سی میں انو ڈراواں گا اے ساڈے دب تھلے دب دبے تھلے آ جان گے پر انو کی پتا سی اے دبن والے نہیں اے تے بے ایماناں نو دبان والے نے مسلمانو جس لے اٹھیا جس لے او پیراں وچ ڈگ پیا تے پھر انہیں گل کیتیاں دے اشو شہدو اللہ کا سیدو قریشن حقن آکھن لگا میں گواہی دینا وا تسی واقعی قریش دے سچے سردار ہو مسلمانوں غور کرنا جس لیے انہیں یہ گل کیتی اے حضرت نبی تشریف لے کے نہیں آئے برکتاں پہلے ہی ظاہر پیاں ہوندیاں نے اے ہن ہجے وجود ظاہری نال تشریف لے کے نہیں آئے برکتاں پہلے ظاہر ہوندیاں نے تائیوں ساڈے اسلاف فرما گئے نے نبی دی ذات دے بارے زبان نہ کھولی ایتھے اللہ نے بڑے راز رکھے ہوئے نے تائیوں تے مرشد مہری علی وی فرماوندے نے فرماوندے نے کہ تھان چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا اتھان چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا حقیقت نبی دی نپا کوئی نہیں سکتا حقیقت نبی دی نپا کوئی نہیں سکتا محمد سر وادت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے محمد سر قدرت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو پردہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو پردہ ہے حقیقت میں خدا جانے مسلمان اور کرنا آکھن لگا تو قریش دا سچا سردار ہے معلوم ہویا بھائی مان دیا جدوں باریاں لگدیاں نے تا مندے نے سبحان اللہ اے نہیں مندے جدوں غشی پئی اے تے تا او ٹھکانے آئے نے آکھن لگا مینوں ابراں نے بھیجیا اے جڑا ساڈا بادشاہ ہے اونے بھیجیا اے اونے آکھیا سی جا کے سردار نال گل کری آکھیں یار جی تسا ساڈو کابا ٹھان دیو اسا تانو کچھ بھی نہیں آخدے قتل و غارت نہیں کراں گے تواڈے اسا جناب خون نہیں روڑا گے جی سانو تسی کابا ٹھان دیو تے ساڈے نال جنگ نہ کرو آ کے جی تسی جناب لڑو گے پھر اسا تواڈے نال جنگ کراں گے جدوں آپ دے دادا جان نے گل سنی اور نمائندے نے یہ گل کیتی آپ نے فرمایا میرے کول لشکر نہیں میرے کول اتنے ہتھیار نہیں میرے کول طاقت نہیں میں اودے نال لڑ نہیں سکدا میں کیویں لڑاں اے بیت اللہ حرام اے و بیت خلیل ابراہیم نالے اللہ دا کارے نالے اے ابراہیم نے اینو بنایا اے جڑے مالک نے آپ پہ ہی پتا کر لین گے مسلمانوں توجہ کرنا معلوم ہویا جدو طاقت ہوئے بےمان نال جنگ کرن دی بندہ لڑے جدو طاقت نہ ہوئے اللہ کے دعا کرے یا اللہ بےمان نو برباد کر چھڈ مسلمانوں اور کرنا آکھن لگا بادشاہ نے آکھیا سی میرے نال لے اپنے نال لے کے آویں حضرت عبد المطلب اور ٹر پے نے کلے ٹر پے نے اگے ابرا بیٹھا ہوا اپنا تخت سجا کے جدو آپ گئے نے انہیں ارادہ کیتا سی میں اٹھاں گا نہیں تعظیم نہیں کراں گا میں جناب انہاں دے سامنے کوئی گل جناب کوئی عزت والی گل نہیں کراں گا جنہاں نال دی عزت انہاں دی ظاہر ہوئے او ارادہ کر کے بیٹھا ہویا سی ادھروں نال نمائندہ گیا انہیں پوچھا دس کنج دے لوگ نے آکھن لگا ہوا صاحب عزت مکہ تا ویتیم الناس فی الساحل والجبال انہیں آخیا ہوئے تو مکے دے بڑے عزت والے لوگ نی جناب میدان چی ان کا لنگر چلتا ہے پہاڑ چی ان کا لنگر چلتا ہے آخر لگا پہاڑا چی ان کا چلتا ہے جناب میدانی علاقے چی ان کا چلتا ہے ادا ایک مانا یہ بھی لکھا نے پیسا والے ول جبال اوکھے ویلے بھی یہ کھوانے نے سوکھے ویلے بھی یہ کھوانے اے جی لنگر کتوں نے چلے نے میں کہ کواج دے چلے نے اودوں دے پہ چل دے نے جدوں آپ دے دادا جان دا دورے فاضل اللہ ابرا وا کان عبد المطلب ہن دے تے جناب اے گل جدوں نے کیتی حضرت عبد المطلب اور ٹر پے نے سبحان اللہ آپ تو پہلے بادشاہ نالے گل کر دتی ہے بادشاہ سوچدا بیٹھا سی میں عزت نہیں کرنی جدو حضرت عبد المطلب اور آئے نے اودی ہو ٹھکانے نہیں رہی تھال مار کے تخت تو تھلے آ گیا ہے سبحان اللہ جدو تخت تو تھلے آیا ہے سوچن لگ پیا جے تخت تے نال بنا وا تے قوم آکھے گی یہ بھی کوئی عزت والا ہے جے تخت تے نال بنا وا تے قوم انہاں نوں عزت والا سمجھے گی جے آپ اتے بہنا وا انہاں نوں تھلے بہنا وا گل تاں وی نہیں بندی کیونکہ وچلا کمبن لگ پیا سی جدو اے سوچیا اپنے سپاہی نوں آکھن لگا سپاہی نوں آکھن لگا یا انج کر اے کی اے تو تھلے چٹائی وچ آ چھڈ فجالا سالا بساتی واجلا تو ما ہو الا جمبے ہی اس آخیا تھلے چٹائی وچ آ نالے آپ بہ گیا ہے نالے نبی دے دادا جان نوں کول بھا لیا سو سوچ دا کھڑا سی یار میں تے انہاں دی عزت نہیں کرنی میں انہاں دا احترام نہیں کرنا آئے ہائے پر جے نوں رب عزت دے وے او دیاں عزتاں کدے مک نہیں سکدیاں اللہ نے قرآن وچ فرمایا ان العزت للہ جمیعا وتعز من تشاء وتذل من تشاء فرمایا اللہ جنو چاہے عزت دیندا ہے جنو چاہے ذلت دیندا ہے ان العزت للہ جمیعا عزت ساریاں اللہ کول نے سبحان اللہ اور خیال سی میں عزت نہیں کراں گا میں عزت نہیں کراں گا پر فانوس بن کے جس کی عبادت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی عبادت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے بےمان تے سوچدے آئے نے کوکا مار کے بجا دئیے پر انہاں نوں کوک مارن والے دا اپنا منہ تے چڑھ جاندا ہے جنہاں نوں رب روشن کردا ہے تے بجھ نہیں سکدا ہے سبحان اللہ تھلے ہو کے بہ گیا آپ ہی تھلے دا خیال سی اتراں گا نہیں ہن اودے تے روب کیویں پیا ہے اے جناب امام ذہنی تہلان فرماوندے نے حضرت عبد المطلب کان اوسم الناس و اجملہم و آدمہم نالے سارے جان نالو زیادہ خوبصورت سن نالے جناب سارے نالو ود جمال بھی رکھ دے سن نالے آدم ہم سارے دے وڈے بھی سن سارے انہاں دی عزت کر دے سن و آدم فی این ابرا او جناب ابرا جڑا بادشاہ سی اے گلاں ویکھ کے اللہ نے روح بنا دتا سی او دے دل وچ گل عظمت بہ گئی یار تھلے کلیاں باڑ والا نہیں یا اینوں وی اتنے بہا لواں یا آپ ہی تھلے ہو جاواں مسلمان غور کرنا اپنے ہن ترجمان نو پوچھدا ہے جڑا اودے نال آیا ہے اونوں پوچھدا ہے یار ایک گل تے دس اے پوچھے نہ کلو اے کی چاہندے نے کیوں آئے نے اونے حضرت عبد المطلب اوراں کلو پوچھیا جناب کیوں آئے جے آپ نے فرمایا میں تا آیا وا اے آیا تے میرا دوست اونٹے نے پھڑ لیا راہ جبیا چردا سی میرے اونٹ واپس کر دے وے میرے اونٹ واپس کر دے وے معلوم ہویا پہلے بھی انج دے بےمان بادشاہ رہنے جڑے حلال حرام دی تمیز نہیں رکھدے سن جڑے دا مال ہتھے چڑھے اوہی تن جاندے سن اے بےمان انہاں ابرا دی نسل اج وی ایتھے ہے وے جیمی او برباد ہویا سی ایک دن اینا بھی ہو جانا ہے مسلمانو توجہ کرنا جی آکھن لگے آپ نے فرمایا میرے دوست اونٹ لے گیا ہے وہ میرے اونٹ واپس کر دے اگو ابرا بول پہ آکھن لگا حیران کر چھٹ جائی اکے حیران کر چھٹ جائی کیویں آپ فرمایا کیویں اے میں تے سوچتا تھا کون تا آج بتانی تو مینوں حیران کر کے رہتا جب ایک پا چھڑے اے کیویں اے میں تے سوچتا تھا کہ تو اپنے جناب بیت اللہ دی گل کرے گا جن میں ڈھان واسطے آیا وا تواڈے دین دی تھان تو اپنے اونٹاں دی تساں گل کیتی ہے بیت اللہ دی گل نہیں کیتی آپ نے فرمایا میں تے اونٹاں دی مالک ہاں بیت اللہ دا مالک نہیں بیت اللہ دا مالک ہے اللہ اے تعمیر کرن والے حضرت خلیل نے اللہ نے او کر برکت والا بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے او دی تعمیر کیتی ہے او برکت پاون والا ہے اے نہیں چاون والا ہے آپ او سنبھال لوے گا ہن گل اوتھے تے کیتی نے پر دل وچ کھٹکا پیا ہویا سی یار کیویں ہٹائیے تے کیویں دفا ہوئے جناب اونٹ لے نے آ کے انہیں اونٹ دے چھوڑے لے کے آئے نے آ کے بیت اللہ شریف وچ گئے نے بیت اللہ دی نظر کر دتے نے آکھیا یا بیت اللہ میں تیرے تو 200 اونٹ واریا یہ گل کر کے قریش چلے گئے نے جا کے فرمایا نے قریشو بادشاہ آ گیا جڑا کعبہ ٹانا چاہندا ہے اودے ارادے ٹھیک نہیں کی کریے انہاں آخیا طاقت تے ساڈے کول کوئی نہیں جنگ دی اے سارے آو میں بیت اللہ تے اونٹ دے چڑھاوے چاڑیا واں ذرا اوتھے جا کے اللہ کے دعا تے کر لئیے معلوم ہویا جدوں بےمان نال لڑن دی طاقت ہوئے لڑنا چاہیے جدوں لڑن دی طاقت نہ ہوئے اللہ کے ضرور دعا کرے یا اللہ بےمان نو برباد کر چھوڑ جڑا دلوں بےمانا نال پیار رکھے تے لگا رہے سمجھو بھی بےمان ہے جڑے بادشاہ دین دے دشمن ہوندے نی نبی دے قرآن دے دشمن ہوندے نی اللہ دے دین دے دشمن ہوندے نی جویں اج کل بادشاہ نے جڑے چڑھوں قرآن تے دین تے نبی دے دشمن نے انہاں نال رہن والے دا بندے دا ایمان نہیں رہندا انہاں نال طاقت ہوئے تے لڑن دا حکم ہے جویں طاقت ہن تیرے میرے کول نہیں سانو حکم ہے دل وچ ہر ویلے اللہ کے دعا کرو یا اللہ اے نبی دے دشمناں نو برباد کر کوئی نبی دا غلام تے جڑا اے مرتضٰی وانگو بادشاہی کرن والا ہوئے مسلمان غور کرنا کیونکہ ایمان دے نبی نے تین درجے فرمائے نے پہلے جرم نو طاقت نال روک چٹ دوا درجہ ہے جناب زبان نال براک تیسرا درجہ ہے دل وچ براک فرمایا جڑا دل وچ وی برا نہ آکھے او دے وچ نہ او ایمان والا نہیں ہوں مسلمان غور کرنا ڈنڈے نال روکن بادشاہ دا کام ہے زبان نال روکن علماء تے مشائخ دا کام ہے دل وچ برا آکھن اور عوام دا کام ہے جڑا ڈنڈے نال طاقت رکھدا ہوئے تے جرم نہ روکے او وی بےمان ہے جڑا پیر تے مولوی بنا ہوئے تے جرم نہ روکے زبان نہ کھولے او وی بےمان ہے جڑا عوام دا بندہ ہوئے نہ ڈنڈا ہوئے نہ زبان ہوئے جڑا او بےمان نو دل وچ نہ تے لعنت نہ بھیجے او وی بےمان ہے معلوم ہویا جتے جتے کوئی اپنی طاقت رکھدا ہے اللہ دے دشمناں دے خلاف دشمنی رکھے مسلمانوں غور کرنا ہر ایک پیچھے نہ ٹر پیا کر کے داڑیاں والے بےمان ہوئے پے نہیں بادشاہاں نال رلے کھڑے نہیں یزید دے دور وچ قرآن تے فیصلے ہوندے سن قاضی قریش جڑا قرآن تے فیصلے کردا سی اج 64 سال ہوئے نے اتنے قرآن تے فیصلہ نہیں ہویا تاں تے علامہ اقبال بھی بولیا ہے پتا کیا دستار کے ہر تیج تحقیق ہے لازم دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا ہر صاحب دستار معزز نہیں فرماندا ہے جڑا پگا بنی کھڑا ہوئے انہاں دے ہر ہر ول دی تحقیق کر مر لوکاں دیاں کھجڑیاں باڑ کے پھاڑ کے پگ بنائی کھڑا ہوئے ہر پگ بنن والا دستار والا عزت والا نہیں ہوندا ہر پیر تے مولوی پیچھے نس کے نہ لگ پیا کر تحقیق کریا کر جڑا نبی دے دین دا دیوانہ ہوئے عزت والا اوہی ہوندا ہے گد داڑی رکھی ہوئے آ کے ووٹ پا تے نہ پاویں سمجھئے داڑی والا بے ایمان جرم کرے داڑی والا یا بے داڑیا جرم برابر ہے کیونکہ ہر کلمے پڑھنے والے واسطے جرم حرام ہے توجہ کری مسلمانا نبی دے دادا جان فرمایا آؤ چلیے چل کے بیت اللہ ایک دعا کرنے جدو بیت اللہ شریف جا کے ہاتھ چائے نے عرض کیتی نے مولا بے ایمان تیرے گھر نو ٹان واسطے آئے پے نے انہاں نو آپے سنبھال لے اللہ نے نکیاں نکیاں چڑیاں بھیج دتیاں رب نے نکیاں نکیاں چڑیاں بھیج دتیاں اللہ نے آخیا جاؤ چڑیو انہاں بے ایماناں نو برباد کر آو جنہاں نو ابابیل آخدے نے ابابیل نکی جی چڑی اللہ نے بھیج دتا جنہاں نو ابابیل آخدے نے رب حکم دتا بے ایماناں نو برباد کر آو اللہ نے نکیاں نکیاں چڑیاں بھیجیاں تاکہ دنیا نو علم ہو جاوے جڑے میرے دین تے میرے دشمن نے او کوئی ایڈے پاٹے خان نہیں ہوندے میں انہاں نو نکیاں نکیاں چڑیاں کروا دینا وا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم میں انہاں نو نکیاں نکیاں چڑیاں تو مروا دینا وا رب اپنے پیاریاں دے دشمناں نو دلیل وی چنگی طرح کردا ہے کدے دشمناں پیچھے نکے نکے بچے لا دیندا ہے ابو جہل نو مارے اوندے نے کدے اللہ نکا نکا مچھر لا دیندا ہے جاؤ میرے پیارے دا دشمن نو ماریا ہو نکا نکا مچھر نمرود نو مار لشکر نو تباہ کر دیندا ہے رب دستا ہوئے جڑے میرے آن دے دشمن نے او کوئی ایڈے زور والے نہیں ہوندے نہ اس والے ہوندے نے میں تے نکیاں نکیاں کولوں ذلیل کرا دینا وا تاں تے علامہ اقبال بھی آندا ہے اٹھا دے ساکیا پردہ تو اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے مطلب دعوے کرن والے پیرا تے مولویا بادشاہ دین تے سدھا کر کے بیان کر لوکاں نو پتہ لگے جڑے نبی دے دین دے دشمن نے پاٹے خان نہیں ہوندے جدو یہ رات لوکاں تے کھل جاوے گا پھر نکے نکے اٹھ کے بادشاہاں نو ختم کر دین گے اللہ نے نکیا نکیا کولو مروائے نے نکا جا مچھر کوئی سمجھدا ہے اودے جزاکت وی ہے تے زور وی ہے جڑا نبی دا دشمن کیلا مچھر پیچھے لا دتا اگے بادشاہ نہ پیا جاندا ہے پیچھے مچھر لگا ہویا ہے کڈی لبن دی ہوئی لشکر لے کے آیا اب نبی دے دادے دی دعا قبول ہو گئی جنہ دے دادے دیا دعا قبول ہوں نے اس نبی دی اپنی کی شان ہوئے گی جدو لشکر لے کے آیا اللہ نے چڑیاں بھیجیاں نے ہر چڑی نو اللہ نے تین تین پتھر دتے نے ہر چڑی کول تین پتھر نے ایک پتھر ہوتے چونج دے وچے ایک سجے پیر چ ایک کھبے پیر چ ہر پتھر تے کافر ہر دا نام لکھیا ہے اللہ نے نکیاں نکیاں چڑیاں نو نالے او کافراں دے نام پڑھا چھڈے نے نالے انہاں دی پہچان کروا چھڈی اے رب نے دسیا اے وٹا ای دے سر وچ مارنا اے کسے ہور دے سر وچ نہیں مارنا سبحان اللہ نعرہ تکبیر مرن تک اس گل سے ذمہ دار ہاں کتاب چ پڑھ کے جناب جسے تین تین پتھر ہر چڑی نو اللہ نے دیتے ہر کافر دا ایک پتھر دے نام لکھیا ہے اللہ نے ہن ایک چڑی دے ذمے لگ گیا تو تین کافر مارنے نے اللہ دسے وے لوکو جڑا میرے نبی دا دشمن ہوئے میں چڑیاں نو اینا زہر دینا وا ایک چڑی تین تین کافر مار لیندی اے جدوں اے بندہ میرے دین تے چلن والا ہو جاوے پھر ایک مومن کنے کافر ماردا ہوئے گا سبحان اللہ رسالہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ رب دستا ہے لوگو جڑی چڑیاں مینوں مندیا سن میرا دشمن سی میں ایک ایک چڑی تو تین تین پاٹے تھا مروا چڑے سن جڑی اپنی تھان سے بڑا کچھ بنے کھڑے سن میں چڑیاں نو زور دینا وا جی نبی دا امتی میرے حکم سکے چل پوے میں کلے کلے کلو لشکر اڈوا دینا وا جی مولا علی مرتضیٰ کہنے خیبر دا قلعہ مشکات شریف دی روایت ہے آپ نے قلعے خیبر دے دروازے نو ہاتھ پایا ہے جنوں چالی جنے لگ کے کھول دے نے چاڑی جنے لگ کے بند کر دے نے مولا علی نے چکاٹ نو ہاتھ پایا ہے دروازہ ہی پٹ کے لے آندا ہے کافر خیبر دے یہودی جڑے سن حیران ہو گئے آکھن لگے یار ہجے انہاں دا ایک سپاہی آیا ہے انہیں اے حال کیتا ہے ایک ہور آ گیا تے انہیں دیواراں ہٹا دینیاں نے مولا علی مرتضیٰ کولوں تلوار ڈال ٹٹ گئی ہے ڈال اونوں آندے نے جے کولوں تلوار دے وار تو بچن واسطے سر تے کیتی جاندی ہے حضرت علی المرتضیٰ دی ڈال ٹٹ گئی ہے علی نے دروازے وال ہاتھ کیتا ہے پٹ کے سر تے کر لیا ہے ڈال قبر دے قلعے دے دروازے دی بن گئی ہے مولا علی مرتضیٰ نے سر تے کیتا ہے ہن دروازہ چنگا لمبا چوڑا سی کافر نیلے پہنچ نہیں سکتا تلوار کینوں مارنی دروازہ اوتھے تک گیا ہویا ہے علی پاک ایتھے کھڑے نے پہنچے گا تے تلوار مارے گا نالے پہنچ بھی جاوے تے کیڑی مارے گا جدے بارے نبی فرماندے نے لوکو لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی فرمایا جوان وی علی اے تلوار وی علی دی کمال اے سبحان اللہ ذوالفقار حیدری بڑی مشہور ہے کیوں مشہور ہے اونوں ذوالفقار کیوں آندے نے نبی دے یار گئے نے جنگ کرن دی خاطر تے کافر ذوالفقار فقار جڑا ہے اے فقر دی جمع بڑی پئی ہے فقار آندے نے اے جڑا گردن دا منکا ہوندا ہے کنڈی دے اُتے اک گول جی ہڈی ہوندی ہے پچھوں ایتھے گردن دے نال جتھوں جڑی ہوندی ہے اے ہڈی جڑی ہے اینوں فقار آکھدے نے کافر جڑا سی اونے بندے مار مار کے بڑا جنگ جو سی اونے ہڈیاں جوڑ جوڑ کے تے تلوار نال تیرے لائے ہوئے سن جتھوں پھڑدا سی نال او ہڈیاں سن کنڈی دیاں اونے تاں لائیاں ہوئیاں سن جڑا ویکھے گا اودے تے رو پے جاوے گا آکھے گا یار اے تے بڑے بندے مار دے ایدے نال لڑی او نہ ہوے سانوں ہی پرو لوے پر جدوں نبی دے یار گئے نے اونے اوہی تلوار کٹیے ایویں چائیے نبی دے یاراں نے وار کیتا کافر نو مار کے تلوار کھو لئی اے سبحان اللہ جدو تلوار کوئی نے تلوار بڑی سونی لگی انہاں نو نبی کول لے آئے نے آ کے عرض کیتی نے سونیا سونی لگدی اے تسی رکھ لو ہائے ہائے سبحان اللہ کیا بیگرام نو جڑی چیز نال پیار ہوندا سی نبی دی بارگاہ وچ بھیج دیندے سن نبی وی بڑا پیار فرماندے سن ایک صحابی دے ہاتھ وچ رہندے سن انہاں دے ہاتھوں جدے آونا اے تے سبزیاں شبزیاں لے کے آوندے سن آپ دی خدمت وچ پیش کردے سن نبی پاک کوئی شہر دی شے لے کے تحفہ دو انہاں نو دے دیندے سن نبی فرماندے سن او ساڈا پنڈ لگدا اے اسی او دا شہر لگدا اے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نبی فرماندے نے وے ساڈا پنڈ لگدا اے اسی اے دا شہر لگنے آ کیونکہ او پنڈ دیاں شیواں لے کے ہوندا اے اسی شہر دیاں شیواں دینے آ نبی پیار فرماندے سن کچھ لیندے وی سن کچھ دیندے وی سن معلوم ہویا پیر تے مولوی دا کم صرف اپنا ٹیڈی نہیں بھرنا ہوندا جڑا کوئی شے دے وے اگو دی وی خدمت کرنی چاہیدی اے توجہ مسلمانو تلوار انہاں نبی دی بارگاہ وچ پیش کیتی انہاں آخیا سونے تلوار سونی لگدی اے تسی رکھ لو عرض کیتی نے سونے تلوار تسی رکھ لو نبی پاک فرمایا ہاتھ تلوار لئیے فرمایا علی کتے مولا علی مرتضیٰ جنے انہاں آکھیا سونیا میں حاضر ہاں، فرمایا علی تلوار تواڈے نال سونی لگدی اے، او تلوار جے دے نال پکار من کے لگے ہوئے کن کنڈی دی، آپ نے علی نو پاک نو عطا فرما دتی، او تلوار مشہور ہو گئی، تاں دے نے اے ذوالفقار ظلم نہ والا، جویں ظلم مال دا مطلب مال والا، جویں ذوالفقار دا مطلب او کنڈی دیاں منکیاں والا، اے ذوالفقار ہے کریے یعنی او منکیا علی تلوار علی دی جڑی نبی عطا فرمائی اے، مسلمان غور کرنا سیاجت لے ابرا اتنے گیا اے، اللہ نے چڑیاں نو بھیج دتا اے، رب دستا اے وہ لوکو جڑے میرے منن میرے چڑیاں میرے ولے نے، میں چڑیاں نو اینا زور دتا اے، اے تین تین کافر پیاں مار دیا نے، جڑے بندے میرے دین نو منن والے ہون گے میں انہاں نو وی زور دیواں گا، مسلمانو غور کرنا ایک چڑی ایک دے کول تین پتھر نے، کافر نے اپنی سواریاں نو زور ماریا ٹر پون پر سواریاں سجدے پی گئی نے، متھا نہیں چاہدیاں، اتوں پار دے نے انہاں نو ڈانگا اٹھ کلو پر اٹھدیاں نہیں، معلوم ہویا برکت والی تھان دا ادب جانور وی کردے نے، برکت والے لوکاں دا ادب جانور وی کردے نے، جڑا بےمان ہوے گا جڑا برکت والیاں تھاواں دا ادب نہ کرے، اودے نال ہاتھی گھوڑے چنگے سن جڑے سجدے پے گئے نے، اللہ نے جناب پتھر چڑیاں بھیجیاں نے، اتوں چڑی پتھر مار دی سی کافر نو ساڑ کے زمین وچ ست نے دے لے جاندا سی، کافر نو ساڑ کے ست نے دے زمین دے اندر پتھر لے جاندا سی، ابرا نے ویکھیا اپنے لشکر دا حال تے کمبن لگ پیا، ہن ایک چڑی تین تین کافر پی مار دیئے، اج کسے نال گل کریں اے جی کافرا نال جنگ کیویں کراں گے، سانو انگریزی پڑھنی پینی اے، میں کہ چڑیاں کتھے پڑھدیاں رہیاں نے جڑیاں ٹوٹے پیاں کردیاں نے، او کتھے پڑھدیاں رہیاں نے، پتھراں تے نام ہی انہاں پڑھ لے نے، کافر دی پہچان وی انہاں نوں ہو گئی اے، رب دستا اے وہ لوکو بےمانا نال مقابلے کرن دی خاطر بےمانا کولوں پڑھنا نہیں پینا، یاراں دیاں بولیاں نہیں سکھنیاں پینیاں، جدوں میں کافر مکان دا ارادہ کیتا میں آپے پڑھا کے بھیجا گا، اوہی انہاں نوں مارن گے، جدوں دی انگریزی پڑھ کے انگریزاں نوں مسلمان کرن لگے ہاں، اسی آپ مسلمان نہیں رہے، ابھی آپ مسلمان نہیں رہے، جو کافراں نوں پیاں مار دیاں سن چڑیاں کتھے پڑھدیاں رہیاں نے، کافر دی زبان سکھ کے بندہ مسلمان نہیں ہوندا، آ تینوں داتا علی حجویری دی گل سنا دیواں، جلا ولیاں دا تاجدار اے، نشانی رسول پہلے ہند دے ناں نال مشہور نے، سبحان اللہ، اے نبی دی نشانی اے ہندوستان دے اندر، لور اک میں رہن والا وا دل کسے نال نہیں لگدا پر داتا نال لگ جاندا اے، سبحان اللہ، ان کے نثار کوئی ارے کتنے ہی غم نے ہو، ان بے نثار کوئی ارے کتنے ہی غم نے ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، داتا علی حجویری کول آ گیا نا وہ جوگی، بڑا جناب آخیا کرے سارے جاندا تو آخیا مجھے ہمیں دھد مینو دیو جہاں نہ دے دی مجھ بیمار ہو جائے سارا دے خون نکلے، اس آخیا دھد مینو دیا کرو، داتا علی حجویری آئے پتہ لگیا، فرمایا سب دار ایک قطرہ دھد نہیں دینا، دو نمبر پیر ہے تو سارا میرے کو لے گیا، یہ داتا دا لنگر کدو چلے مجھے کوئی آج کا پہ چل یہ ادو کے دھد پے آدھے آئے آئے ادو کا جو خالص شروع ہوا اج تک خالص ہی خالص، مہنگائی ہو گئی لنگر اوی پیا چلتا ہے، میں کہا جی لنگر اوی چلتا رہنا مہنگائی جن بھی ہو گئی تھی کیوں، میں کہا اس وچ راز ہے داتا علی حجویری جی اس گل وچ راز ہے، جدوں اے آنے سیر سی کہ وہ لنگر اوی چلتا سی، دو آنے سیر ہویا لنگر اوی، روپیے دو روپیے ہویا پنجا ہویا سو ہویا ڈیڑھ سو دو ہزار روپیے کلو ہو جائے داتا دا لنگر اوی چلتا رہنا، کیوں میں کہ وہ راز ہے، راز کیڑا ہے، کیونکہ داتا علی حجویری نے اللہ نو راضی کرن دی خاطر کسی دا خیال نہیں کیتا، رب بھی سر مہنگائی دا نہیں آکھے سونیا تیرا لنگر بھی ایویں چلتا رہے، سمجھو جتلے او جوگی آیا آ کے داتا علی حجویری جناب لوکاں دے او مجا بیمار کریں، داتا علی اجمیری فرمایا وے لوکو دودھ میرے والے لے کے آیا کرو دودھ لوگ داتا علی لے کے آون لگ پے تے او جناب جو کیا کہ آکھن لگا میرے نال مقابلہ کر میری چندے بند کر دتے نہیں میری خدمات بند ہو گئیاں نے معلوم ہویا جڑا دو نمبر پیر ہوئے یا مولوی ہوئے انہوں خدمات دا خیال ہوندا دین دا خیال نہیں ہوندا ایو تے ساڈی قوم دا عالمی ہے سانو ایک نمبر دو نمبر دی دنیا دی شے ویکھنی آ تے اکھاں چار کر لینے آ اسا مرچا مسالے لین لگے وی ویندے آ کدرے وچ چٹا کٹ کے تے نہیں پائیاں بورا تے مرچا چ نہیں پائی کھڑا بات وینے آ تے نام کتاب لکھیا وی ہوئے تے آنے آ یار نے جھوٹا بوٹ لایا ہوئی نام کتاب نہیں اسا دنیا دی ہر گل نو پرکھنے آ پر دین دی واری اکھاں تے ہتھ رکھ لینے آ نیا پتا کوئی نہیں لگدا کیڑے پاسے جائیے پتا کدوں لگے جویں موٹر سائیکل جڑا ٹھیک نہ کردا ہوے اودے اگے کھول کے سٹے گا ہور برباد کر دے وے گا جڑا جڑے شاید کاریگر نہ ہوے ہور برباد کر دے وے گا معلوم ہویا ہر کام سیکھنا پیندا اے سب تو اعلی کام تے نبی دا دین سمجھنے جدوں دین سمجھاں گے نہیں کتھوں سمجھ آوے گا معلوم ہویا تا سانو ایک نمبر دو نمبر دا پتہ لگنا اے جدوں زمین دے دین دے مدرسے اساں دین پڑھاں گے آخر لگا ہوئے داتا تو میرے تیوار کرنے یا میں تیرے تے کراں آپ نے فرمایا کر لے ویکھ لے تو زور لا لے جڑا لا سکنا ہے داتا علی اجمیری نے جدوں یہ گل کیتی انہیں منتر شنتر پڑھیا تے اپنے تے پھوکیا تے ہوا چٹن لگ پیا داتا علی اجمیری نے کھڑاواں پائیاں ہوئیاں سن کھڑاواں لکڑ دیاں ہوندیاں نے اتے چمڑا ہوندا ہے لکڑ دیاں جتیاں پائیاں ہوئیاں سن جتی ال توجہ فرمائی ہے فرمایا فقیر دی جتی تو تھلے پھرنی ہے بے ایمان آواز پیا اڑدا ہے جتی پیر نال لتھیے اوڈی اڑ کے اودے سجے کھبے ٹاپ ٹاپ ٹاپ ٹاپ ٹاپ ٹاپ یہ کھڑاک ہویا داتا دی جتی سر کٹ کے اونوں تھلے لے آئی ہے جدوں تھلے آیا ہے آکھن لگا وے داتا اس نبی دا کلمہ مینوں وی پڑھا چڑھ جنے تینوں جناب پہ جناب ایڈا زور دتا ہے تیری جتی وچ ایڈا زور ہے تیرے اپنے وچ کڈا زور ہوئے گا داتا علی حجویری جڑے سن الافغانی الحجویری ثم لاہوری میرے کول اصل فارسی دی کتاب پئی ہوئی ہے آپ دی جناب کشف المحجوب شریف داتا علی حجویری اصل قراء اس علاقے دے رہن والے سن آپ فارسی نسل سن عربی وی جاندے سن کیونکہ دین دے مدرسے پڑھیا ہے داتا علی حجویری ہندوستان دی بولی دے واقف نہیں سن لیکن جدوں بے ایمان آیا ہے آپ نے نہیں آکھیا پہلے دی میں بولی سکھ لواں پھر میں نو مسلمان کراں گا نا نا داتا علی حجویری نے جتی ال توجہ فرمائی ہے تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جاوے بے ایماناں نو انہاں دی بولیاں سکھ کے مسلمان نہیں کری دا بے ایمان آوے تے انہاں دے سر وچ کھلے مار کے مسلمان کری دا بےمانا دیا بولیاں سکھ نہیں بےمان دے تیرے کھلے مارو تے تاں ہوندا ہے اج میں کہ یار اساں کھلا چھڑ دتا ہے جہاد مسلمان نے چھوڑیا تاں دلیل ایک مینوں آکھن لگا جی انگریزی نہیں پڑھاں گے تے انگریزاں نوں مسلمان کیویں کراں گے میں آکھیا جی ساریاں قوماں نوں کرنا چاہیدا ہے یا صرف انگریز نوں کرنا چاہیدا ہے ہندو بھی کافر ہے روسی بھی کافر نے چین والے بھی کافر نے ڈنچ پرچ بھی کافر نے وہ بولیاں کیوں نہیں سکھ رہے جی کافر مسلمان کرنے جی پھر ساریاں سکھو پھر ساریاں سکھو یہ عجیب گل ہے باقی کافر دو دکھ پہ جان سے چھڑا انگریز جنت ہی تر جائے کلمہ پڑھ کے دینا لیڈا پیار کیوں کر دے جی اے یار میں کیوں بے وقوف ہے گل نہ کریں کیونکہ انگریز دی بولی سکھنا انگریز نو کلمہ پڑھایا نہیں جا سکتا وہ وجہ کی ہے مینوں ایک آکھن لگا مولوی سی کہ جی میں برطانیہ میرا تبلیغ دا ارادہ ہے میں کہ یار تو برطانیہ پا دے جاویں میری ایک گل تے من اہ جی کی ہے مگر تو اج کر تو ڈیفنس چلا جا لاہور ڈیفنس دے علاقے چلا جا جنوں آندے نے جناب ترقی یافتہ علاقہ ہے اوتھے جا کے بازار دین دی تبلیغ کر کے کھلیا تو بغیر واپس آ گیا تے پھر انگلینڈ بھی چلا جاویں مینو آخر لگا شاہ جی اتو دکھا لیا تو بغیر بندہ واپس نہیں آ سکتا میں کہ جنا تے کافراں دا انگریزاں دا چوڑیاں دا پرچاواں پیا اے او تے گل کرو دین دی کھلے مار دینے او آپ کتے بےمان ہون گے توجہ کر مسلماناں دین دیا گلاں سکھ تے سمجھ کافراں نوں او مسلمان کردا اے جڑا آپ نبی دے دین دا پابند ہوئے سر تو لے کے پیراں تک پابند ہوئے جڑی قوم دی چھٹی بھی اپنی نہ ہوئے وردی بھی اپنی نہ ہوئے نظام تعلیم بھی اپنا نہ ہوئے قانون بھی اپنا نہ ہو بادشاہ بھی اپنے نہ ہو غیرہ نو مسلمان نہیں کر دے غیرہ نو مسلمان کر دے نے جڑے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی طرح سے تو لے کے پیرا تک نبی دی شریعت سے پابند ہو جاون ہائے ہائے ہائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی گل سناواں سبحان اللہ داتا دے روضے تے چلا کٹیا نے داتا نے فیض دتا ہندوستان گئے نے ہائے ہائے ہائے ہندوستان گئے اس علاقے گئے اجمیر دے جدو اتھے گئے نے جا کے جڑا بندہ ویکھدا اے کوئی آپ دی کمیز ویکھ کے کلمہ پیا پڑھدا اے کوئی سونے دی داڑھی ویکھ کے پیا پڑھدا اے کوئی سونے دی دستار ویکھ کے پیا پڑھدا اے تائیوں کسی آخ خرکا مست جامع مست جو بہت دستار مست اس آخ جہی شاید کوئی ویندا ہے مست ہو کے کلمہ پڑھ چڑھدا ہے مسلمان توجہ کرنا لوگ کٹھے ہوئے تھے اتوں کا جڑا سکھ سی اتوں کا سردار وہ کول چلے گئے غیر مسلم سی جڑا جا کے آخن لگے یار ایک بندہ آیا ہے لوگوں بے ایمان کری جانا ہے کیونکہ انہوں نے نزدیک اسلام بے ایمانی تھی تیرے تو لوگ متنفر ہو رہے نے اس آخیا میرے کو لے کے آؤ اور جڑا بھی کلمہ پیا پڑھتا انہیں آخیا میرے دربار لے آو دنیا کھڑی ہے بادشاہ اپنے تخت سے بیٹھا ہے اتوں کا انہیں جناب جدو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ دربار گئے نے جتنے وہ سامنے گئے نے وہ آخر لگا یار تو لوگوں کلمے پڑھانا ہے کیوں انہوں نے پھیرنا ہے تے کیوں انہوں نے خراب کرنا ہے آپ نے فرمایا میں کہ نو کلمہ پڑھایا ہے میں تے کسے نو بھی کلمہ نہیں پڑھایا کوئی ایک کاکے میں نو پھڑ کے انہیں کلمہ پڑھایا ہے آئے تیرے کلمہ مکی میں لوگ پڑھ دینے بدل دے کہ میں نے پہ آکے توں پڑھانا ہے فرمایا میں نہیں پڑھایا کہ توں پڑھانا ہے فرمایا انہوں نے تو میں پڑھایا ہے انہوں کے نے پڑھایا ہے انہوں کے نے پڑھایا ہے انہوں کے نے پڑھایا ہے جدھر مہینے دین دی انگلی اٹھ دیئے وہی کلمہ شروع کر دیندا ہے فرمایا ہوئے پڑھایا میں پڑھایا میں پڑھایا جدھر خواجہ انگلی اٹھا دیا وہی کلمہ پہ پڑھ دیا وہی کلمہ پڑھن لگ پیندا ہے یہ گل بادشاہ نے ویکھی تے نس کے اندر وڑ گیا مت میرے لے انگلی کر کے آ کے تینو میں پڑھایا ساری کھیڈ ہی مک جاوے آخر لگا نس کے اندر وڑ کے آخر لگا باہر کٹو آخو میرے والی انگلی نہ کر چھوڑے جدو بندہ دین دا پابند ہو جاوے خواجہ حسن سواق راہ کھڑے نے سکھاں دی برات گئی ہے سکھاں دی جنج گئی ہے انہاں آخیا یار کروڑ جا رہی تھی کروڑ پکے آخر لگے کروڑ دا نہ دس کروڑ کیڑے پاسے وے خواجہ صاحب جوش چ آ گئے فرمایا کروڑ دا راہ پوچھ دے ہو یا توڑ دا راہ پوچھ دے ہو آخن لگے سونے جدھر دادا سے میں فرمایا اکھاں بند کرو جدو اکھاں بند کیتیاں نے نبی دے روزے دا دیدار ہویا ہے جدو نبی دے روزے دا دیدار ہویا ہے تے سارے کلمہ پڑھن لگ پئے فرمایا تہاڈا کروڑ کوئی ہو رے فقیراں دا توڑ کوئی ہو رے تا پر ایویں مسلمان ہوندے نہیں تا پر بن کے کافرانو بندہ مسلمان نہیں کردا آپ مسلمان رہے تے تا کافرانو مسلمان کردا ہے نالے انہاں نو مسلمان کرے جڑا انہاں نو پیڑیا سمجھے جڑا انہاں نو ادنا سمجھے جڑا انہاں نو ماڑا سمجھے جڑا انہاں نو کوجا سمجھے جڑا انہاں نو دوزخی سمجھے تے جڑی قوم آکے ترقی کر رہے نے او اگے جا رہے نے انہاں دے پیچھے چلنا چاہیدا ہے او آلا نے انہاں کیویں مسلمان کرنے نے نالے جڑے اپنے اپنے ملک وچ تساں انہاں نو کلمہ نہیں پڑھا سکدے انہاں دے ملک وچ کیویں پڑھاواں گے آ تینوں میں چشمدید واقعہ سنا دوں میں گیا وا بادشاہی مسجد کافی سالاں دی گل ہے اتنے کچھ تبرکات نے جڑے نبی پاک والے منسوب نے میں آخیا میں انہوں کی زیارت کرا وا میں جس سے اتوں باہر نکلیا وا ویکیا ایک انگریز کھڑا ہے ایک انگریز ہی کھڑی ہے چار سو پاکستانی آلے دوالے دائرہ مار کے کھڑا ہے تے ہر بندہ یہ ویکھیا حیران ہویا ایک منڈا وچ پہلا لے کے کھڑا سی کتاباں میں کہ کی کرنا پیا ہے مولانا بی ایس سی کر رہا ہوں ایک اور کھڑا دیا کہ میں تو کی کرنا ہے میں ایل ایل بی کر رہا ہوں میں کہ بندے دے بھی بنیا کرو اے جی اے کی گل ہے میں کہ یار کیوں پہ پڑھ دے جے اے دیکھو مولانا کافر انگریز آ گیا ہے کسی کو کلمہ پڑھانا پڑ گیا تو پھر کیا کریں گے اردو بولے میں کیا آیا پی آئی انو پڑھا ہا کلمہ اگو میرے الوے کیا دے مولی صاحب پولیس تو انو نظر نہیں ہوں دی انو لتر مروانے جے سبحان اللہ میں کیا یار انگریز تو اڈے ملک اچ آ جاوے تسی اپنے ملک اچ انو کلمہ نہیں پڑھا سکدے ہو او برطانیہ دا کہ ایتھے لتر مروا چڑھدا ہے جدو او دے ملک اچ جاؤ گے پھر تانوں کلمے دی اجازت دے دے لتر نہیں مارے گا میں کہ کسے ہور نو بے وقوف بناویں سانو کیوں بنانا ہے اساں جاننے ہاں جڑا آپ دین دا پابند نہ ہوے او کسے نو نہیں کر سکدا دین تے اوہی لے کے آندا ہے جڑا داتا علی حجویری ونگو پابندی کرن والا ہوندا ہے ہر بندہ پیا ویکھے ہر بندے دا خیال راہ مینوں پوچھ لوے انار کلی نو کیڑا جاندا ہے تے سعادت مینوں ہی نصیب ہو جا اگے مسلمان اور کریا جے کافر ایویں مسلمان ہوندے نے کافر ایویں مسلمان ہوندے نے جدوں ودا آپ نبی دی شریعت دا پابند بن جاندا ہے اونا چڑیاں کتھے پڑیا ہے تین تین پتھر نے اپنے دی چڑیوں دے اتے وے نس کے پچھاں دوڑ پیا جدوں ویکھیا تو لشکر دے پٹاخے پے نکلدے نے جدو ویکیا تو ساری تو تیری فوج پی برباد ہوں پیچھا دوڑ پیا کلا حبشے جا پہنچیا حبشے جدو گیا اگلے پوچھتے نے تیری فوجا کتھے نے تیری بادشاہی کتھے وے تیرا اصلا کتھے وے تیرے جانور تے سواریاں کتھے نے جڑے لے کے گیا تے جڑی عہدے والی چڑی نال نال پی جاندی ہے اوتھے نہیں ماریا انہیں اوتھے مارنا سی تاکہ اتوں دے رہن والیاں نوں وی پتہ لگ جاوے جڑے خدا رسول دے دشمن ہوندے نے او جتھے وی وڑ جاون بچ نہیں سکدے سبحان اللہ او دا خیال سی میں اپنے مرکز وچ پہنچ جاواں گا تے بچ جاواں گا پر بچ نہیں سکنا اے رب نال والیاں دے دل وچ کدی پا دیندا اے اٹھ اینو مار چھڈ سبحان اللہ جویں ممتاز قادری دے دل وچ اللہ نے پائی اے گورنر نے نبی دی توہین کیتی اے اللہ نے نال جڑا بندوق لے کے کھڑا سی اللہ نے دل وچ چھڑ دتی اے رب نے فرمایا تے رب مار اینو ستائی بولیوں سبحان اللہ رب نے دسیا جڑا میرا دشمن ہوئے اونوں ویکھ کے حیران نہ ہویا کرو اے کوئی وڈی بلا اے میں چاہواں زندگیاں دے کیاں کولو مروا دیناں وا اونے جناب ٹریننگ تے دتی سی مینوں بچاوے گا اونے اوسے ٹریننگ نال گونڈے پنے نے جناب تے سیدھی اولے فائرنگ کیتی اے ایک گولی ضایا نہیں گئی ساری کم لگ گئیاں نے سبحان اللہ دنیا تے تھرتھلی پے گئی اے کہ کم کیوں ہویا اے حالانکہ دنیا تے روزانہ حکومتاں قتل کر وی رہیاں نے کروا وی رہیاں نے روزانہ گولی کی چلنی گولے پے چلدے نے بمب پے چلدے نے بمباریاں پیاں ہوندیاں نے پر اینی تھرتھلی نہیں پئی جڑی ایتھے پے گئی اے معلوم ہویا اصل گل ہو رہے کیونکہ انگریز تے انگریز پرست حکمران جڑے نے انہاں نوں نبی دی عزت برداشت نہیں ایتھے تاں رولا پایا نے کیونکہ گولیاں تے روز ہی چلدیاں نے پر گولی نبی دے ناں تو چلی اے کافر انگریز نہیں چاہندا نبی دے ناں تو دنیا لڑے تے مرے نبی دے ناں تو گولی نہیں چلنی چاہیدی اونے آکھیا پھر دا دماغی ٹیسٹ کراؤ کتے پاگل تے نہیں تاکہ ادھے دل وچ گل آوے گی آکھے گا یار میرا دماغ نہیں کم کردا تے میں تاں کیتا ہے تے دنیا چ تاثر پھیل جائے گا یار نبی دے گستاخاں نوں مار دینے جنہاں دے دماغ ٹھیک نہیں ہوندے سبحان اللہ اس آکھیا ہوئے میرا ٹیسٹ نہ کراو میرا دماغ ٹھیک ہے میں پہچان کے سجھان کے گولیاں ماریاں نے سبحان اللہ یار تیرے سامنے پرچم کفر بلند ہو یا الا اللہ نہ کہے یا اسے تار تار کر دے یا الا اللہ نہ کہے یا اسے تار تار کر دے واندہ یا کلمہ چڑھ جا بے ایمان دے ٹوٹے کر ستائی ماریاں نے تے وچوں لنگ گئیاں نے گولیاں تے روز پیاں چلدیاں نے پر جڑی نبی دے ناں تو چلیے لوکاں نوں بڑی تکلیف ہوئی ہے یار نبی دے نام تو ایک نے گولیاں چلائیاں نے دنیا تے تھلی پی گئی ہے جدو سارے لوگ نبی دے دین دے مجاہد بن جاون دین تو قربانی دین دے کافر تے آپے تھلی نال مک جاوے گا اپرادی کیڑی نال نال اپنے دربار پہنچ گیا تے ادھر ادھر کمانڈر نو آکھن لگا جلدی کرو جلدی کرو تیاری کرو ہو جا تھاک جے بڑ جڑ جڑ جے میں اج گل کرتے ہیں یقین کرو کہ ایویں کافر علی آتا نے قران دو رکوع نے فرعون موسی علیہ السلام نال گل کیتی ہے جواب سنیا وچ گل کیتی تھی تے آرام دو رکوع نے پورے گل سندا وی سی کردا وی سی او بادشاہ دی بادشاہ نہیں خدا بن کے بیٹھا سی دو نمبر ایتھے یہ حال نکل جی سپاہی گل کر یقین کرو گل کرنے کی تمیز کوئی نہیں ہے پہ دفعہ جی ہلکا کتا ہوں پر سن جدو دین حق ہوئے نا پھر وہ کسی بھی نہیں چل رہی میں ملتان پہ جا راہ ایک رنگ پل ہوں وہ پولیس کا ناکا لگا ہوئے افسر بیٹھا سارے جہی گڈیا لا تیرے کاغذ خراب نے تیرے ٹائر تیز چلتے ہیں وہ کیوں پولیس مطلب کوئی رمضا تو جانتے ہوں بتا گڈی روک میں گڑی گڑی کرو میں پہلے ادھر میں کہا یار گڈیاں ساری پہ ہو رہی کئی لنگ گئی ہیں سارے کو کئی تو کھڑی کیا یار ساری کھڑی کرو ساری داری ویسے گڑی کھڑی کر لی میں نے ملتا بھی گل نہیں میں کہا ہوگی پھر باقی کئی پہ لنگ دیا ہوں بھی ایک نہیں لگتی پھر چلو کھڑی کرو میں پر بڑے سیاح ہوں جب تھلے کا ڈر ہوتا نہیں تھلے والے بڑے کئی بار ویکو نا سڑک پہ کھڑے ہوں ایک اگے کھڑا ہوں ایک پچھے کھڑا ہوں جا پچھلا ہوں نا وہ ہاتھ منہ سیٹی کھڑی ہوتی ہے مطلب کی ہوتا ہے رکشے والیا ریڑھی والیا گریبا سائیکل والیا لینڈ کروزر والیا پجارو والیا ٹوٹی والیا بشک کدھر موڑ تے کھڑے ہو کے انہوں ویکھ لو دھیان نال ایویں کرن گے جڑا ماڑا گریبڑا ہوئے گا مجرم ایسے رکشے ریڑیاں ٹیکیاں والے نے بچارے باقی سارے نیک نے آخر گے اچھا جی کوئی غریب فسیا گو وہ کھاؤ پہ کتنی دین والی گل ہوئے یار کیوں بے ایمانی کر دے آخر پیچھے ہوتا یار پیچھے بزرگ کو لے لو ایک پولیس والا پیچھے بزرگ حرام کا بیٹھا ہوں وہ بزرگ کو چلا جانا یار کیوں یہ جھگڑ دے بچہ اپنا یار پڑھا کہ اتنے گل کر لو اوتے ہو جانے آدھا یار سویر کے کھڑے ہیں چاہیے یہ بےمان یہ یار گئے مینو آخر لگا میں کہ یار بھائی انگریز کو بھی کدے پوچھا جائے کوئی کاغذ کوئی پرمٹ انگریز ہی ملک چایا پھر یا اپنے ملک والے کو پوچھتے اگوں گال کٹی تو آدھے انگریز کی بہن اتنی بھی کرنے ہیں میں کیا اتنی انج بھی نہیں کرتے اتنی انگریز کی بہن اتنا انج بھی نہیں کرتے گال کٹی تو میں کہ یار اتنی نہیں کرتے نا وہ تو کرتے پیا وہ تو کی کھڑا ہے میں نہیں آتا تسا کر دے میں وہ کیا کر دے مسلمانوں نے یقین کرو افسر کیوں کا بیٹھا وہ لت ٹوٹ گیا کرسیوں نے فٹافٹ چھٹ دیتی ساری گل سمجھ آئی اکھا جو آنسو آ گئے میرے نے کرسی سے بات آتے بولی صاحب کرو گلا سناؤ انہیں پانچ منٹ ہو گیا سر میں گل کر رہا ہوں میں گھنٹہ تقریباً اتنے لایا بڑی گلا انہوں نے سنائی پولیس والے نال کھڑے ہو گیا پیچھے کرسی نے گھیرا پا کے جہی گل کرا بڑی تائید ہونا چیزوں آ گیا بالکل صحیح ہے یہی گل ہے بالکل اسی طرح حکومت ظالم ہے بدماش ہے جاں بری کوئی دنیا کا جرم نہیں جڑا حکومت خود کروا نہ رہی اور کر نہ رہی میں کیا یار پھر میں کیا یہ دسو یزید دے دور ایک شراب کے پرمٹ جاری ہوں سن کہ نہیں میں پھر کاغذ اخبار جا رات کو اٹھایا چیتا نے نا وہ میں اتنے بھی اٹھایا میں کہ یار ویکو اتنے پرمٹ پہ جاری ہوں نے میں کہ جدید نال بھی پیڑی حکومت ہے جیسے جدید نال بھی پیڑی حکومت ہے خیر کی کہڑی گل ہونی ہے انہیں تائید کی ساری گیڈی بند ہو گئی پولیس والے سارے رلے انہیں رل کے گیڈی کا سکھا لایا گیڈی اسٹارٹ کی میں کہ یار اصل پتہ کی گل ہے اس قوم بہ کے کسی نے سیدھی گل نہیں کی دین سمجھایا نہیں جی گل دین کی کرو تو کئی پولیس والے جو حکومت والے جو توبہ کر کے دین لان والے ہیں کیونکہ مایوس نہ ہو ان سے اے رہے پر فرزانہ کم گوش تو ہیں لیکن بے لوک نہیں رہی یہ آنے والے نے گل تو کرو ایک بار دین کی کئی تڑپتے ہیں پہ دین کی گل ہوئے اج نال رل گئی تو مسلمانوں غور کرنا یہ قدرت کی گل ہوں پولیس والی محکمہ ایڈا بےمان مشہور ہے منڈے بھی نے یقیناً لیکن دیکھو کدے مول بھی تہاڈی دین دی گل سن کے تے ساڈے نال لڑ پیندا ہے کدے او بندے گل سن کے گل مان جاندے سبحان اللہ اللہ دی عطا ہے جنو رب کر چھوڑے فرمایا اچھا چڑی نال نال جدو پہنچیا نا اپنے آخر لگا لشکر کٹھے ہونا آخر بادشاہ لشکر کتے گئی آخر لگا نکیاں نکیاں چڑیاں آئی نے دشمن ہو سدا پار نہیں ہوں وہ آخر سڑ کے سوا ہو جانا ہے اتنے بھی ویک لے کئی نو پھانسی لگی تو جٹھ روان بھٹو ورگیا دی مار آئی کئی جہاز اٹھ گئے اج انہوں نے قبریں گراریاں سٹے رنگ دفن ہوئے نہیں لبیاں کئی جناب انج ہوئے کئی دے سر گولی مار کے مکا چھٹے کئی دیا سینے ستائی گولیاں لنگھان والے لگا چھٹیاں معلوم ہویا نبی دا دشمن نہیں رہ سکتا اے دنیا تے اللہ دنیا تے آخرت دی عزت اونوں دیندا اے جڑا نبی دے دین دا حبدار ہوندا اے سبحان اللہ زور نال آکھنا سبحان اللہ اگے مکے دے مفتی فرما رہے نے فرماؤندے نے امام زینی دہلان فرماؤندے نے اے گل نبی دی ولادت تو پہلے ہوئی ہے پر نبی دے دادا جہان دی اتنی عزت جانور بھی پہ کر دے نے کافر بادشاہ بھی پیا کر دے کیوں ہوئی ہے سبحان اللہ فرما دے نے عزت تاں ہوئی ہے ان نور النبی استدار فی وجہ عبد المطلب جڑا نبی دا نور سی حضرت عبد المطلب پران دے متھے شریف وچ گردش کردا سی اللہ نے اس نور دی برکت نال ساریاں تے روب پا چھڈیا اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مشکات شریف میں مقدمہ لکھیا کسی نے سوال کیتا اصول حدیث سے کسی نے پوچھا جی ہندوستان بڑی دین نال دیوانگی پائی جاندی ہے لوگ آندے نے یار ویکھی جائے گی نبی دے دین تو جان تے دے سک ویکھی جائے گی نبی دی عزت تو جان قربان کر چھٹ غازی علم دین وی ایتھے ہوئے نے غازی ممتاز وی ایتھے ہویا ہے ایک نبوت کا دعویٰ کیتا یوسف قذاف کی لوٹ پوٹ پت لگ پت جیل چوڑے غازی یہ کھوڑ سن غازی امیہ والی دے شیر محمد خان عادی میں اس جیل کیا کھوڑ لگ پاتے چلو زیارت بھی کی دعا سلام کی تے کیونکہ بڑے دیوانے لوگ ہوندے نا دی زیارت کیتا بڑی گل بن جاندی ہے بس اے او تے یوسف قذاف سی انہیں نبوت دعویٰ تے حکومت نے نا انہوں بڑا پروٹوکول دے کے جیل رکھا ہوا سی عورتوں کی خدمت کھانے پکانے یہ وہ جو وزیر اعظم رہی دے میں ہوندی آکھیا کیونکہ نبی دا دشمن سی وہ انگریز نے بھی انہوں ڈنڈا کیتا ہوا سی کہ اللہ رکھا جائے ان کے کام انگریز ہی کرواندا ہے بے شک تے پھر جڑے نال لگدے نے بےمان ہوندے نے توجہ کرنا اوتھے ایک بندہ سی تارک نام دا وی انہوں نے بڑی سپورٹی نال انہوں رکھا سی انہوں چھیڑے کوئی نہ تارک نام دا جوان سی انہیں سوچا کہ یہ دشمن تو ہونا ہے جہاں مدرسے آئے گا داڑی والا ہوئے گا قرآن پڑھتا ہوئے گا ادھر کدھر آئے گا تارک نام کا جوان سی رب نے دسیا یقینی قانون یہی ہے دین دے سمجھ نہیں ہوتی ہے جہاں دین دے مدرسے پڑھے پر جدو میں چاہوا تو میں جتوں چاہوا اپنا حبدار اٹھا لوا تارک نام کا بندہ پوڈر کے کیس جیل چ ہوا کڑا سی جس میں جیل ہوا کر پتا نہیں انہیں پستول کتوں لیا وہ پی ہے تاریخ وہ جدو بنیا ہوں چکیاں وہ لنگے نا ایگا گیا تو اتو ہو کے نا کر کے گولی مار دیتی سینے چ لگی اتے ڈھیر ہو گیا پورٹل کے کیس گیا ہوا میں کیا یہ سمجھتے سن یہ محفوظ ہے نبی کا دشمن رب نے دسیا لوگ میرے محبوب کا دشمن محفوظ جتھے بھی ہوئے نہیں میں چاہوں تو بچی اٹھا دینا جی ٹھوک دینا بزرگ فرماندے نے اللہ دا سارا لشکر ہے فرمایا للہ اللہ نے فرمایا للہ جنود السماوات واللہ فرمایا زمین آسمان دے سارے لشکر اللہ دے نے رب انہاں ہتھاں نوں حکم دےوے نا سانوں وجن لگ پے انہاں ہتھاں نوں حکم دےوے اٹھ کے تیرے چ وجن سارے اللہ دے لشکر نے رب کدے مچھر نوں پچھے لا دیندے کدے چڑیاں نوں لا دیندے انہاں نوں پتہ لگے لشکر تو سارے میرے اپنے نے انہیں سمجھا سی جی ہوں محفوظ ہوا کھڑا رب نے بچوں ایک دل چھٹی اٹھنا ذرا گولی مارے جہاں کسی نے پوچھتا کوئی نہیں جب انہیں گولی ماریاں تو لوگوں دعوت کرنے لگ پے کیونکہ جب تک بکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. ارے تو نے خرید کے مجھے انمول کر دیا, تو نے خرید کے ہمیں. سونے گل ادو بنی جدو تیرے نام تو جان دتی ہے, جان کا نظرانہ پیش کیتا ہے, ہر شاہ عزت پی کر دی. معلوم ہوا ان العزت للہ جمیعا, عزت دنیا چو نہیں لبنی, عزت نبی دین چو لبدی ہے. ایک مکے دا منافق آخ یار نبی نے فرمایا دین تے آ تے پٹھے کام چھڑ شرابا پیوے تے نہ کرے, کیونکہ بڑیاں سزا والی گلا نے, اے مسلمان معاشرے نو کدے بھی فائدہ نہیں دے سکدیاں. میں روایت پڑھیا شرابیاں دی سزا انہاں دے مٹکے شٹکے گلاں وچ پئے ہون گے, قیامت والے دن ٹھڈ انہاں دے سجے ہون گے جویں پہاڑ ہوندے نے, وچ انہاں دے سب دے پچھو دوڑن گے, دنیا ویکھے گی آکھن گے یار شراب پیندا سی, اللہ دے نبی تے رسول وی ہون گے, سارے دے سامنے بے عزت ہو جاوے گا. یار دنیا دی عزت دا خیال نہیں کرنا چاہیے, میدان معاشرے دی عزت دا خیال کرنا چاہیے. جناب اتنے شراب دیے سزا زنا دیے وے انہاں دیاں شرمگاواں پاڑ پاڑ جتیاں ہون گیاں, اس مرد دی شرمگاہ اور اتنے منہ چوے گی, اور اسی مرد وچوں پیپ نکلے گی تے پین گے, دنیا تماشا ویکھے گی, تو پتہ لگا اے کم بڑے پیڑے نے, انہاں کماں کرن نال برکتاں اٹھ جاندیاں نے, نہوستاں تے لانتاں پی جاندیاں نے. دنیا دی عزت بندہ سمجھدا ہے میری ٹور اس کم نال بندی ہے, پر قیامت والے دن جدوں نبیاں دے سامنے ذلیل ہوواں گی اس لیے ساڈا کی بنے گا. سانو ان کما سے جناب جہاں نیڑے جانا ہو دور رہنا چاہیے, کیونکہ چنگیا دے لڑ لگیا چولی فل پے, اوے بریا دے لڑ لگیا ڈل گئے. جدو نیکاں دے لڑ لگے گا نیکی لبے گی, پیڑیا کول پوے گا پیڑا کم لبے گا. جدو بندہ چوراں کول پوے دل کردا, جدو گلاں سنے انہاں دیاں بندے دا دل کردا یار میں وی چھال مارا, پھر اپنی کئی واری طور بیان کردے نے, میرے ہاتھ وچ پستول میں چھال ماری تے کون ٹپ گیا, پھر کئی بے وقوف سوچدے نے وی کہ کوئی پاس وڈا کام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی والا درجہ کاند ٹپ جانی کسے دی. نا نا اے دنیا وچ ٹور لگدی اے جدو اکھ بند ہوئے گی. مولا علی مرتضیٰ فرماندے نے دنیا سُتی ہوئی اے جدو مرن گے جاگ پین گے. اے گل کیوں فرمائی نے, جدو مرن گے جاگ پین گے, کیونکہ جدو بندہ ستا ہوئے کئی جدے کم ہو جاندے نے, بندہ جو جاگے بندہ پریشان ہوندا ہے حیران ہوندا ہے, سوچدا ہے کاش میں نہ سوندا تے میرے کولو اے کم نہ ہوندا, تماشا بن گیا ہے. مثلاً کئی واری بندہ خواب وچ ستا پیا گالاں کٹن لگ پیندا ہے, دوے آندے نے یار تو تے گالاں کٹدا رہیا ہے, بندے نوں بڑی ندامت ہوندی ہے یار مینوں اسلے ہوش ہوندی تے میں گالاں نہ کٹدا. کئی واری آندے نے کہ اج جویں کئی من منڈے گالاں گانے گان لگ پیندے نے ستے ہوئے, کیونکہ جویں دا ماحول ہوئے دا کم ہو جاندا ہے, کوئی دس یار گانا گان لگ پے تے پھر پریشان ہوندا ہے یار فلانا بندہ نیک بیٹھا سی مینوں اے کم نہیں سی کرنا چاہیے. معلوم ہوا تا آپ نے فرمایا کہ جدو بندہ جاگتا ہے ستیا کئی جی کم ہوندے نے, بندہ جاگتا ہے بندہ آدھا یار اے نہیں سی ہونا چاہیے. جویں ایک مثال بنی ہوئی ہے, ایک بندہ جناب سو گیا, سو کے ویکتا ایک تاجر آ گیا ہے, آندا یار 20,000 دی مجھ مینوں دے چھڈ, آندا نہیں میں تے 25,000 دی دینی ہے, دوواں دا جھگڑا شروع ہو گیا ہے, اینے چواک کھل گئی ہے, نہ گاہک لبدا ہے نہ مجھ لبدی ہے, پھٹا پھٹا کتے ہاتھ رکھ کے آندا یار چل تو 15 دی لے جا. معلوم ہویا کئی کتیاں گلاں ہوندیاں نے, بندہ جاگدا یار انج ہونا چاہیدا سی یا نہیں ہونا چاہیدا سی. مولا علی فرمایا دنیا سُتی ہے جدو مرن گے جاگ پین گے, کی مطلب ہے جدو مرن گے سامنے مال سامنے آ جاوے گا, آکھن گے کاش اساں اس ویلے ہوش وچ ہوندے, اے کم نہ کردے اج دا وی عذاب ساڈے گل, اساں ادوں ہوش کردے آ کم نہ کردے اج اے دا وی عذاب ساڈے گل, اساں ہوش وچ ہوندے اے کم نہ کردے اج اے دا وی عذاب ساڈے گل. دنیا دیاں عزتاں دا خیال نہ کریا کر, میدان محشر دی عزت دا خیال کریا کر. میں ایک واری نا چاوا پیا کاغذ مقدس نالی چ, راول پنڈی والے پاس دینا شہر ہے, میں اتنے سو جہاں میں مدرسے سا اسے مدرسے کا استاد سی کاری, وہ میں پیا چاواں کاغذ مبارک شاہ جی فکر دے میں کہ یار اللہ رسول دے نام دے لوکی تھلے سٹ دے نے میں چاہنا وا پیا شاہ جی کیوں ہاتھ مار دے نال یہ چمٹا رکھ لینا تے چمٹے نال کڈ لیا کرو میں تو کھڑ گیا میں کہ اچھا کدے موقع ملیا تیرے نال بھی گل کراں ایک دن قدرتی میں لٹرین پیشاب کر رہا تو مدرسے لٹرین پک پک کی آواز آئی میں کہوں پتہ نہیں اتنے کی بن گیا میں ویکیا باہر میں نکلیا تو وہی کاری باہر نکلیا کھڑا ہو ہاتھ خون پڑیا ہوا میں کہ جی کی ہوا کہ جی لٹرین میں کیا پھر کی مجبوری تھی ہاتھ پار باہر کٹ لیا میں ہاتھ پار کے باہر کٹ لیا میں کہ جی چمٹا رکھ لینا سی میں چمٹے نال کٹنا میں کہ جی چمٹا رکھ لو نا کیوں میں کہ چمٹا یقین کرو رنگ وہ اڑ گیا میں کہ یار یہ دس ہوں اللہ کے نام کی شان ودے یا اس خون کی شان ودے کروڑا خون کٹے ہو جان تو رب کے نام کی توبہ بندہ سوچ نہیں سکتا میں کہ یار جہاں نالی چ میں ہاتھ مار دس اللہ کے نام وگوں تم میرے آدھا چمٹا رکھ ہوں خون کی شان ودے کہ رب کے نام کی ہوں تو دنیا کی خاطر ماری کھڑے دین کی خاطر نہیں مارنا رب کی خاطر نہیں مارنا تو دنیا کی عزت کا خیال کرنا دنیا کی عزت کا خیال نہ کر برمند نے مولا روح میں مکن والی ہے مکن والی کا خیال نہ کر جی باقی رہن والی وہ خیال کریا کر اے دنیا میں رنگ وٹا وٹا کیوں دی اے دی حقیقت کچھ بھی نہیں وچوں ادم نبی اس واسطے تشریف لے کے اوندے نے لوکو جڑے پاسے دل لائی کھڑے جے دنیا تے باطل والے پاسے ایتھوں ہٹا لو مولا کائنات نال دل لا لو ایک منافق نو نبی نے دین بیان کیتا او ساکھیا سونیا میں جس دین نال آنا وا تے میری عزت نہیں بننی میرا نواں چنگا پلا لمبا چوڑا خاندان تے قبیلہ ہے میرے برادری دے لوگ میری عزت نہیں کرن گے اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی تھی فرمایا سونیا آقا ذات ول عزت بل اسم اونوں گناہ نے پھڑ لیا عزت دے بدلے اونے سوچ لیا جے گناہ نہیں کردے تے عزت نہیں بچدی او منافق او سمجھدا ہے گناہ کران گے تے عزت بچ بڑے گی تے ٹور رہے گی اللہ نے فرمایا انہیں غلط سوچیا ہے ان العزت للہ جمیع عزت ساریاں اللہ کول نے مال دا نا عزت نہیں دین دا نا عزت اج اسی مسلمان مال پیچھے پی گئے اسی سمجھنے مال نال عزت بن گئی نا یزید کول مال تھی پر عزت نہیں حسین اللہ نے عزت دتی ہے کئی واری اج بادشاہ لوگ کروڑ کروڑ گالا کٹتے نے پر داتا لیے جویری دا نا آوے سر نیواں کر لیندے نے کیونکہ دنیا پیچھے دلیل ہوئے نے نہ دین پیچھے کوئی پرواہ نہیں کی اللہ نے دوواں جہاناں دیاں عزتاں دے چھوڑیاں نے عزت ہور شاید نہ آئے مال ہور جیرے کئی واری گڈی تور کری دے تے اگے پولیس والے کھڑے ہوندے نے ادھروں نال ڈرائیور آندے یار او تے جدوں جاوے گا کہ سر السلام علیکم سر السلام علیکم جس لے انہوں دے گا پیسے پیسے دے کے اگاں ٹر جاوے گا تے آکھے گا یار پتہ نہیں کڑمے مگروں کیوں نہیں لیندے ہن بادشاہی بھی ہے وے طاقت بھی ہے وے پر عزت نہیں عزت اودی ہوندی ہے جدا ادب لب لوکاں تے جانوراں تے پتھراں دے دل وچ وی پا دیندا ہے اللہ انہاں دے دل وچ وی رب ادب پا دیندا ہے او عزت ہوندی ہے مسلمانوں آکھن لگا میری عزت نہیں رہندی اللہ نے فرمایا ان العزت للہ جمیع لوکو اتنے عزت نہ لبیا کر جے عزت اللہ کول نے جنو رب چاہے عزت والا بنا دینا زور نال سبحان اللہ دنیا رنگ بدلتی رہتی ہے بندے نو اپنے پیچھے لاؤندی ہے عقل والا دے والے توجہ نہیں کردا مولا روم فرما گئے نے سبحان اللہ تصوف دا بادشاہ فرما گیا فرمایا دنیا جیڑی ہے اے پل اے تو لنگن دی سوچی اے دے تے رہن دی نہ سوچی تیرے پیو کتے گئے نے تیرے دادے کتے گئے نے تیری نانیاں دادیاں کتے گئیاں نی جیڑے دنیا تو ٹر گئے نی مڑ کے نہیں آئے سارے دے لنگ گئے نی اے لنگن دا مقام ہی رہن دا مقام نہیں ہے فرمایا جڑا پل تے مکان بناوے لوک آندے نے یار عقل مند نہیں کیونکہ پل لنگن دی تھائیں رہن دی تھائیں نہیں فرمایا لنگن دا سوچتا ہے جڑا وہ عقل مند ہوندا ہے فرمایا دنیا تے دل نہ لاویں دنیا تے انج رویں جویں کشتی پانی تے رہندی اے اے مثال کیوں دتی نے فرمایا جنا چر کشتی پانی دے اتے رہے اونا چر تردی رہندی اے جدو پانی کشتی اچ وڑ جاوے کشتی ڈب جاندی اے فرمایا دنیا تے جناب جدو اپنے دین واسطے استعمال کرے گا ایتھے دنیا تے ناب اس لے توں ڈبے گا نہیں جدو دل نال دین لائی رکھے دنیا اپنی دین دے تحفظ دی خاطر استعمال کرے فرمایا پھر تیری دل والی بیڑی نہیں ڈبے گی جدو دل نال دنیا لا لوے گا فرمایا پھر بیڑی ڈب جاوے گی فرمایا دل نال دین لاوی آئے ہائے دنیا جے ہووے تے میں رکھی جے عثمان غنی نے اللہ رسول دے حق ادا کر کے رکھیے وجہ مسلمانہ کرنا اے دنیا فرمایا رنگ بدل دی رہندی اے دے رنگا پیچھے نہ جاوی آ ایک بادشاہ دے اللہ دے ولی دی گل سنا جاواں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیر نعرہ اج سانو انگریز دے سبقاں نے پڑھا دتے جان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا اسا گل سوچ دینی جے کوئی سوچن لگ پوے تے آنے یار سوچی پیا تے بندہ گیا تاکہ انو سوچن دا موقع ہی نہ ملے مسلمان ہوندے جڑا ہر ویلے قبر دی سوچ وچ رہندا ہے بے شک قبر دی سوچ وچ رہندا ہے او دی دنیا اللہ محفوظ کر دیندے نے بے شک توجہ کر بادشاہ گیا ہے کلا دے ولی کول آخن لگا اللہ دیا پیاریا تاویز دیا کہ کیوں کہ میں فلانے دی عورت نال شادی کرنا چاہنا وا فلانی عورت نال مینوں تاویز دے اگو اللہ دا کامل ولی سی نال حکمت جاندا سی انہیں آخیا بھی دن تو بعد آویں اج کل دا کوئی ساڈے ورگا اوترا ہوندا تے انہیں آخنا سی آ مینوں کالا پکرا لیا کہ دے تینوں تاویز دینا وا نہ اپنی عزتاں دا خیال کردے نے نہ کسے دیاں کردے نے جڑا کسے دی عزت واسطے تاویز دیندا اے او کسے دی پی نہیں لگدی مشیرا نہیں لگتی جہاں کسی کی عزت کا خیال کرے وہ سمجھ اپنی عزت سے بھی بےمان ہے کیونکہ عزت سانجیاں ہوں نے انہیں آخیا یار بھی دن بعد آئی انہیں جناب جہاں بچی کا باپ سی ان آخیا تیری دھی بیمار ہے علاج کروا اللہ دے ولی نے آخیا انہوں کا شفا خانہ بنیا ہوا سی وہ علاج کرانا آ گیا اج قطر آدھے نہیں ہوں جی اج کل عورتیں نرس آدی نے ہسپتال ہے اس لیے اجدے نہیں سن یہ یہودیت انگریز آئے نے تا بنی ہے اگلے دن ایک بندہ گیا انہیں جا کے اتنے علاج کرایا لت ٹوٹی ہوئی تھی نرس آیا کہ انہوں پھڑ کے پٹی کر دیا رہی نے مڑ کے آیا بندے آ کے یار ہسپتال چ آ گیا سنا لت جڑ گئی اس آ گیا لت جڑ گئی ہے پر دل ٹوٹ گیا ہے ہوں میں کی کرا میرا جی نہیں کرتا میں ہسپتالوں نکلا جدو جی بے حیائی ہسپتال ہوئے تو مریضوں نے شفا نہیں ہوں ہوں نہ پتا لگتا ہے کہڑیاں نے نہ علاج ہوں نے گھران کے گھر مالاں دے مال برباد ہو جاندے نے مریض ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ ادو عذاب ہوندا ہے وہ بیماری نہیں ہوں بیماری کا علاج ہے وے عذاب کا علاج کوئی نہیں اج لکھاں مندے لگے پھر دے نہیں مرداں دا علم نہیں ہوں کیونکہ اللہ دیا رحمتاں نازل نہیں ہوں اجم کا طبیب عرب کیا جا کے مریض لبھتا پھرے شیخ صاحب فرماندے نے نبی دے صحابہ نو ملیا آخر لگا تے علاقے مریض کوئی نہیں لبدا کی گل ہے انہیں آخیا سڈے علاقے مریض کوئی نہیں ہوں کیوں اہ لوگ نبی دے دین تے چل دے نے رب انہاں دیاں بیماریاں ایویں دور کر کردا ہے فرمایا بھی دن بعد آوی نا پیو نو آخیا بچی نو لایا علاج کی خاطر اللہ دے ولی جڑے سن انہاں آخیا انہوں دوائی دتی فرمایا تو بھی نال رہ یہ بھی نال رہے کیونکہ اللہ دا ولی وہ نہیں ہوں جا غیر انسان کو کلا رہے وہ ہوں جا غیر دیا عزت کا کی خیال کرے جی اپنی کا کر رہے نبی کا دین ہے نا نبی کا دین ہے اسے جہاں کسی بھی پی پین اپنی نہیں سمجھتا وہ بےمان ہوجو بھی دن دوائی دینا رہا وہ جناب لگ گئے وہ جناب کمزور ہو گئی رنگ پیلا پی گیا سکھ کے پیلا ہو گئی بادشاہ گیا اس آخیا ہو اللہ دیا ولی تو آخیا دی تویز بھی دن بعد دے گا تویز دے انہیں فرمایا تو ایک باری انہوں ویخ لے تو پھر تاویز لے لویں انہیں حکم دیتا جدو پخانے دی حاجت ہوئے جڑے پیچھے پیپے رکھ دیتے انہیں پیپے اچ کریں انہیں بھی دن پخانہ کر کر کے کئی دو پیپے بھر دیتے جناب کھائی جاوے تو دوائی دین سے پخانہ ہو جاوے توجہ کر مسلمان جدو وایا انہیں ویخیا آخر لگا یہ پوتے نہیں جدا میں ارادہ کیتی کھڑا وا فرمایا وہ ہوئی ہے کہ وہ نہیں فرمایا وہ ہوئی ہے غور نال توجہ کر اکیدا حسن کتے گیا ہے، دا جمال کتے گیا ہے، دا رنگ کتے گیا ہے، تو تے بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا اوہ یہ غور کر اکیدا حسن کتے وے، فرمایا اُرا تینو میں حسن وکھاواں، نال لے گئے نے جڑا پہانے نال پیپے بھرے ہوئے سن، فرمایا آ حسن سارا ڈھیر ہویا پیا ائی، اے ایتے جدے پچھے تو پاگل سے کملا ہویا پھردا سے، اے ایتے جدے پچھے تو برباد ہویا ہے، اج دس کتے گیا ہے؟ تو ولی اللہ دے پیراں چ ڈگ پیا، آکھن لگا میری توبہ اے، سونیا راہ دا چھڈیائی، آئندہ واسطے میں کسے مخلوق نال پیار نہیں کردا، یا اللہ نال محبت کراں گا، یا اللہ دے حبیب نال محبت کراں گا۔ تکبیر، توبہ کر لی، معلوم ہویا جدو مرشد اللہ دے ولی ہون اسلے مجرماں نوں توبہ کرا چھوڑ دے نے، جڑا پیر آپ شیطان وے اگوں ہور جرم تیرا کھول دیندا اے، ایویں کر لے میں تیرے نال، ایویں من وی کر لے میں تیرے نال۔ جدو راہنما ایمان والا ہوے دنیا ٹھیک رہندی اے، راہنما بے ایمان ہو جائے جڑی گڈی دا ڈرائیور جا جاوے گڈی وج جاندی اے، جڑے ملک دا بادشاہ بے ایمان ہوے ملک وج جاندا اے، جویں وجیا کھڑا اے، جڑی قوم دے پیر تے مولوی بے ایمان ہون قوم وی مر وج جاندی اے۔ معلوم ہویا بے ایماناں دے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اللہ دے پیاریاں دے پیچھے چلنا چاہیے۔ انہیں توبہ کر لئی، انہاں بزرگاں نے نصیحت فرمائی، فرمایا یار او دے نال پیار کیوں کرنا ہے جدا رنگ وی مک جاندا ہے، او دے نال محبت کیوں کرنا ہے جڑا سڑ وی جاندا ہے، او دے نال کیوں کرنا ہے جڑا مر وی جاندا ہے، او دے نال کیوں کرنا ہے جنوں چور وی لے جاندا ہے، او دے نال کیوں کرنا ہے جنے سدا نہیں رہنا، ایک ذات ہے جنے سدا رہنا ہے، ایک او دا محبوبی، پیار انہاں نال کر جڑے بڈھے نہیں ہوندے، پیار انہاں نال کر جڑے مکدے نہیں۔ او سا کیا کیڑے تے اللہ رسول نال پیار کر، سدا تیریاں بہاراں رہن گیاں۔ اے اللہ، اے سچ، توجہ توجہ توجہ۔ ابو جہل نے دنیا نال پیار کیتا، دوہاں جانک ذلیل ہو گیا، کیونکہ ایک بڑا لکھڑ پڑھن جاندا سی پر ہے جاہل سی۔ لکھت پڑھ کر لو نا سیانے عالم ہے نا، عربی جاندا ہوے، فارسی جاندا ہوے، انگریزی جاندا ہوے، خط لکھدا ہوے، ابھی سمجھنے جڑے کیڑا جانے والا ہوندا نا۔ تیرا میرا عالم ہو رے، نبی دے دین دا عالم ہو رے، اسا جنو سمجھنے آ سارے معاشرے مشہور عالم نہیں ہوندا۔ ابو جہل پڑھی لکھت پڑھت جاندا سی، عالم کینو آخدے نے؟ عالم انہوں آندے نے جدو نبی دا دین بیان ہوئے سر سٹ کے من جاوے۔ ابو جہل بڑی لکھت پڑھن جاندا سی، نبی نے دین، توجہ خاموش ہو جاؤ، لکھت پڑھن جاندا سی، نبی پاک نے دین بیان کیتا، انہیں نہ منیا۔ حضرت بلال کچھ بھی نہیں جانتے سن، نبی نے دین بیان کیتا، وہ من گئے نے۔ ابو جہل دا نام ابو الحکم سی، حکمتاں دا پیو، جدو نبی دی نہیں منی جہلاں دا پیو بن گیا، ابو جہل لقب ہو گیا۔ حضرت بلال کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جان دے، جڑا ابو جہل جاہل بن گیا، حضرت بلال نو جڑا جاہل سمجھیو بے ایمان ہوئے گا۔ معلوم ہویا لکھت پڑھن نال عالم نہیں بنتا، عالم او ہوندا ہے جڑا نبی دے دین نو منن والا ہوندا ہے۔ مسلمان غور کریا جے، معلوم ہویا کئی لکھے پڑھے جاہل ہوندے نے، کئی ان پڑھ عالم ہوندے نے۔ مسلمانو غور کریا جے، نبی دا دین پڑھن کے علم، نبی دے دین نو سنن کے علم، جڑا نبی دا دین من جاوے او عالم ہوندا ہے، جڑا نبی دا دین نہ مننے او جاہل ہوندا ہے۔ مسلمانو غور کریا جے، انہاں جسلے اللہ دے ولی نے اودی حالت ویکھی، انہاں دل وال توجہ کیتی، اودے ہر پاسوں دل ٹٹ گیا، اللہ دے رسول وچ دل لگ گیا اے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہویا بیڑے ایویں پار نہیں ہوندے، دنیا پیچھے بندہ مر وی جاوے تے نہیں لبدی۔ مولا روم دے کول ایک بندہ آ گیا، آ کے آندا سنیا ایک گل تے دسو، میں ایک عجیب گل ویکھی اے۔ فرمایا کی ویکھیائی؟ فرمایا اکھ عرض کرن لگا، سنیا جا جسے لوکا نو اوکھا ویلا آندا سی اللہ دیاں ولیاں کول جاندے سن اللہ دے ولی مشکلاں حل کر دیندے سن اللہ دی دتی طاقت نال مشکلاں حل کر چھڑدے سن آکھن لگا سونیا بڑی عجیب گل ویکھی فرمایا کی ویکھیا عرض کی سونیا تین جانور پے اٹھتے نے ساریاں تو اگے میں ویکھیا ہے ساریاں تو اگے کبوتر اس دے پیچھے کاں ہے اس دے پیچھے گدے فرمایا میں تینا نو ویکھیا ہے تینا دا چن تین گٹ دا فاصلہ ہے پچھلے دوویں زور مار دے نے اونوں نہیں پہنچ سکدے اے تینا دے درمیان فاصلہ جڑا ہے ختم نہیں ہو رہا انہیں جدو یہ گل کی مولا روم ولیاں دا بادشاہ سی انہیں ادو گل کر کے گل سمجھا چھوڑی ہے فرمایا ہوئے اللہ دیا بندیا انہاں تینا دے فاصلے نہیں مکڑے آئے کیوں فرمایا جڑا سارے تو اگے وے اللہ دا ولی ہے جڑا درمیان جی وہ دنیا ہے جڑا اس دے پیچھے وے وہ دنیا دار ہے جڑا کاں ہے وہ دنیا ہے جڑی گد ہے وہ دنیا دار ہے فرمایا اگے کبوتر جڑا ہے وہ اللہ دا ولی ہے فرمایا اللہ دا ولی دنیا تو جان چھڑا کے نسدا جاندا ہے دنیا مگر دوڑتی ہے دنیا مگر دوڑتی ہے وہ پلا نہیں پھڑواندا فرمایا پیچھے کا دنیا جڑا پیچھے یو دنیا دار ہے فرمایا جڑا پیچھے وے دنیا دار یو دنیا پیچھے پاگل ہو کے نستا جاندا ہے او دنیا نو پلا نہیں پھڑواندی پئی اونا فرمایا اینا تینا دے فاصلے ایویں رہنے نی اونے اگے ہی رہنا ہے دنیا نو نہیں پہنچ سکدی اینے پیچھے ہی رہنا ہے دنیا نو نہیں پہنچ سکتا اونا کیرا کیے آپ نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات نبی دے تابع کیندی ہے جڑا مدینے دے تاجدار دا غلام ہو جاوے اونوں اللہ باطنی حکومتاں دے دیندا ہے اونوں دنیا دے مال دی لوڑ ہی نہیں رہندی اونوں لشکرا انہاں چیزاں دی لوڑ ہی نہیں رہندی کرمال شاہ صاحب سن نا کرمال شاہ صاحب سبحان اللہ سید اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اوناں مصر تے امریکہ برطانیہ فرانس تے اسرائیل نال رل کے حملہ کیتا امریکہ برطانیہ تے اسرائیل 1962 تے راتی مریداں نوں آندے میں مریدو اٹھو نا بالٹی پکڑو تے پکڑ کے ایس پانی دے ٹوئی چوں کڈ کے پرلے چ پاؤ سبحان اللہ راتی او پانی پاندے رہے ایک نے عرض کیتی سونیا راز کی ہے فرمایا چپ کر ہائے ہائے ہائے ولیاں دے گلاں وچ رمضان تے راز ضرور ہوندے نے اگے مرشد دے میرے علی دے راز دی گل وی سناواں گا فرمایا چپ کر راتی پانی پاندے رہے سویر ہو گئی ہے آپے بلایا فرمایا آو تانوں سمجھاواں جدوں آئے نے فرمایا یار راتی مصر تے کافر حملہ کیتا ہے مدینے دے تاجدار نے زیارت کروائی ہے فرمایا نے کرمال شاہم و اسماعیل مصر ساڈے یوسف علیہ السلام دا شہر ہے بےمانا اوتھے حملہ کیتا ہے انہاں دے بیڑے تے ذرا ڈوب چھڈ سویر ہوئی تے خبراں ہر پاسے اٹھ گئیاں نے کافراں دے بیڑا ڈب گیا ہے انہوں کا جدو ایک بیڑا ڈب گیا ہے باقی نس گیا انہوں نے آخیا پتا نہیں سڈے نال کی کرن گے جنگ مصر چ پی ہوں بیڑے اکاڑے پہ ڈبتے نے جنگ مصر چ لگی ہے بیڑے اکاڑے پہ ڈبتے نے رب نے دسیا و لوکو جڑا میرے دین دا حبدار ہوئے گا تے دین تے چلن والا ہوئے گا او دا محافظ میں آپ دے کول پاویں توپاں ہون تے پاویں نہ ہون پاویں جاد ہون تے پاویں نہ ہون پاویں میزائل ہون تے پاویں نہ ہون جڑا میرا دشمن ہوئے ہوئے تے بم رکھ کے بھی دلیل ہوندا ہے جڑا میرے منن والا ہوئے او دے کول کک وی نہ ہوئے بالٹی پانی دے نال سارا کچھ ٹھنڈا کر دینا وا دعاواں اللہ قبول کردا سی اج اسا متھے وی رکھنے آ ساڈیاں سنی دیاں نہیں وجہ کی اے مینوں کہندا شاہ جی میری 2 سال ہوئے نے دعا نہیں قبول ہوندی پئی میں کہ توں کی پوچھنا میری 5 سال ہوئے نے نہیں ہوندی پئی اے کی بن گیا اے میں کہ یار دعاواں ادو قبول ہوندیاں نے جدو خون بھی پاک ہوندے نے خوراکاں بھی پاک ہوندیاں نے نگاہ بھی پاک ہوندی اے ارادے بھی پاک ہوندے نے عمل بھی پاک ہوندے نے جدو انج دا بندہ ہاتھ چاہندا اے رب فرماندا اے جڑا ہاتھ چاہے میرے تے قسم پا دے وے میں پوری کر دینا وا میں کہ ساڈی کوئی شے پاک نہیں رہ گئی اج بازار عورتاں نے ساڈی اک پاک نہیں سودی نظام ملک وچ بینکاری دا چل رہا ہے ساڈی خوراک پاک نہیں جدو خوراک پاک نہیں ساڈا خون پاک نہیں جدو خون پاک نہیں ساڈی عبادت کسے کھاتے نہیں لگدی جدو عبادت نہیں لگدی جناب تے ساڈیاں دعاواں کتھوں قبول ہوویں آ میں تینوں دسنا وا ذرا جتنی اک بندے دی خراب ہو جے ذرا جتنا اک غیر عورت تے پاوے تے کتنا نقصان ہوندا ہے گل مرشد میرے علی دی اے سبحان آپ ہر سال آدھے سن دس علی حجویری دربار دی زیارت کرن دی خاطر دریائے راوی ٹپے نے پتلے راوی بیڑیاں تے لوگ ٹپتے سن دریائے راوی تے بیڑی تے چڑھن لگے نے سامنے ایک عورت لگتی ہے جدے ہاتھ گھڑائے پانی دی خاطر مرشد مہرے علی دی نگاہ پئی ہے آپ نے فوراً تھلے کر لئیے ادھر ایک مجلوب بیٹھا ہے اونے شور پا دیتا اس آخیا ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی مجلوب بیٹھا ہے ریدارت کیتی سونیا کی بیان دے فرمایا چپ کرو راز دیاں گلاں نے مجلوب کیڑے لوگ ہوندے نے جنہاں نوں روٹی کھاون دا پتہ نہیں ہوندا مہینہ مہینہ کچھ نہ دیویں تے پئی رہندے نے ٹپ تے ہاڑ پئے رہندے نے سردی پو مائٹ بازار پے رہندے نے نہ بھوک کچھ آندی نہ انہاں نوں سردی کچھ آکھدی نہ گرمی او کیڑے لوگ نے جڑے عشق الہی وچ مست ہوندے نے انہاں دی عقل دا پردہ جل جاندا اے او پھر شریعت عقل نال ہوندی اے او شریعت تے مکلف نہیں رہندے انہاں دی کیونکہ عقل دا پردہ عشق وچ جل گیا ہوندا اے انہاں تے نماز ضروری نہیں ہوندی روزہ ضروری نہیں ہوندا حج ضروری نہیں ہوندا زکات ضروری نہیں ہوندی او مجذوب ہوندے نے سچا مجذوب ہوے گا ہاڑ ٹپ تے بیٹھا ہوے گا مہینہ پیا رہے تے پرواہ نہیں سردی پو مائ تھلے پیا رہے تے پرواہ نہیں باہر پیا رہے اتنے پانی بیٹھا رہے تے پرواہ نہیں کچھ نہ کھاوے تے پرواہ نہیں ایک بنوٹی مجذوب ہوندے نے روٹی دے ویلے پاکستان آ جاندے نے نمازاں دے ویلے مدینے ٹر جاندے نے اے وی خیال کری جڑا بنوٹی مجذوب ہوے گا وہ آکھے گا نمازاں سمدی نے پڑھنے ہیں وہ ایک دے ویلے دی بھوک برداشت نہیں کرتا ایک ویلے گرمیاں چیسی تو پاسے نہیں رہ سکتا اے مجذوب نہیں ہوندے مجذوب ہوندے جنہاں نوں کسے دی پرواہ نہیں ہوندی وہ آپ سچے ہوندے نے لیکن ساڈے اسلاف لے کے نے انہاں دی تقلید کرنی آرام ہے کیونکہ تہاڈی میری عقل ہے وے انہاں دی گل چکی ہوندی اس کے لائیے وہ نہ شریعت چلن نال مجرم نہیں ہوندے ساڈی کیونکہ عقل ہے اساں مجرم ہوواں گے اس واسطے وہ ہوندے ٹھیک نے پر انہاں پیچھے نہیں چلنا سمجھنا انہاں نوں سچے سبحان اللہ جو وہ مجذوب بیٹھا سی انہیں آکھیا ٹٹ گئی ٹٹ گئی ٹٹ گئی دریا ٹپ گئے نے جدو اگلے پاسے گئے نے اگے مرید عرض کردے نے سنیا کی ارادے فرمایا یار میں جدو دریا اتریا وا غیر عورت کڑا لے کے اتریے میری نگاہ دے تے پئی ہے حالانکہ میرے دل وچ کوئی برا خیال نہیں آیا نالے برا خیال ہو دے دل وچ کیویں آوے جنے اگے لکھاں دی دل پاک کیتے نے فرمایا میرے دل وچ کوئی برا خیال نہیں آیا پر جڑی میری مولا نال تار لگی ہوئی تھی او تار ٹوٹ گئی ہے فقیر نے ویکھ لئی ہے اونے رولی پا دتی ہے ٹوٹ گئی ہے ٹوٹ گئی سبحان اللہ فرمایا اونے رولی پا دتی ہے یار مرشد میرے علی ورگا کامل اللہ دا ولی ہوئے غیر عورت تے نگاہ جو پئی ہے تار ٹوٹ گئی ہے اج ساڈیاں تارا رب نال کیویں جڑن ساڈیاں بازاراں چ وی عورتاں ہوندیاں نے ساڈے جناب رکشے وی عورتاں نال پرے ہوندے نی سکولاں کالج پرے ہوندے نی بساں ہٹیاں پٹیاں تے موڑ پرے ہوندے نی کوئی دو نمبر پیر بیٹھے ہوندے نی کوئی مولوی او وی بڑ بڑیاں تو عورتاں تو بغیر نہیں رہندے جناب شریعت دا مسئلہ اے غیر عورت دے سامنے جانا غیر عورت تو غیر مرد نال گل کرنی حرام اے غیر عورت وال نگاہ پانی حرام اے جدو عورتاں ایویں سرعام پھرن گیاں دعاواں کتھوں قبول ہون دعا واسطے بندے نو پاک ہونا چاہیے اج دین دا ماحول بن جاوے ہر بندے دی دعا قبول پئی ہوئے مینو ایک آخر لگا یار سلطان محمود غزنوی تے اللہ دا ولی نہیں سی میں کہ ہن کیوں میں کہ تو ولی دی گل کرنا تو ولی بناو والا سی اے جی کیویں اگے ولی کدوں بن دے نے اگر چپ کر گیا میں کہ ولی ادوں بن دے نے جدو خون بھی پاک ہوئے خوراک بھی پاک ہوئے نگاہ بھی پاک ہوئے ارادہ بھی پاک ہوئے کام بھی پاک ہوئے تے سلطان محمود غزنوی ورگے جدو ملک نا قبضے کیتے نا انہیں اسلام دا نظام رائج کیتا عورتاں پردے تو جیاں سود ختم ہو گیا عورت جدو نہ ہی سامنے نگاہ بھی پاک ہو گئی سود مک گیا خوراک بھی پاک ہو گئی ڈنڈے نال دین چلایا نے نہیں تو بھی لوکاں دیاں پاک ہو گئی جدو پاک ہر شاہ پاک ہو گئی ہے ہر بندہ ہی ولی بن گیا ہے میں کہو تے ولی بناون دا ماحول بناندا سی وہ آپ ولی نہیں ہوئے گا مسلمان غور کرے آجے آج کل کئی آندے نے حیا اپنی اللہ اللہ کریا کرو کسے نو کچھ نہ آکھیا کرو مسلمان جنہ چر ماحول پلیت ہوئے اپنی اللہ اللہ نال جان نہیں چھٹدی اے دنیا نو دسنا پیندا ہے جتھے سارے پاک ہون گے تاں اللہ دا عذاب ٹلے گا ورنہ جڑیاں قوما رب دے دین دیاں دشمناں ہوندیاں نے جنیاں نمازاں روزے کرن عذاب انہاں تو نہیں ٹلدا آ میں تینوں گل سناواں نبی پاک سرور کونین نے فرمایا ایک بندہ سی بڑیاں نمازاں روزیاں کرے جس نے اللہ نے عذاب بھیجا فرمایا پہلے انو برباد کرو فرشتے عرض کیتی یا اللہ تے بڑی اللہ اللہ کردا ہے فرمایا پہلے انو کرو فرشتے عرض کیتی مولا او تے بڑے سجدے کردا نفلا بڑیاں پڑھدا ہے فرمایا وجہ ہے وے باقی دی بستی ہے لوگ جڑے نے او میرے دین دے خلاف کردے نے انو غصہ نہیں ہوندا ہائے ہائے یہ انہاں نو روکدا نہیں او اے زبان نہیں کھولدا سبحان جڑا بھرا ایتھے کھڈے چ ڈگے تے دعا چپ کر رہے تے آکھن لگے سجڑائی کیتی ہے بولے نہ آکھیا کہ کھڈے تے میں بچ جاندا یار جڑا دنیا دے کھڈے تو نہ بچاوے او تے بھرا نہیں تے جڑا جہنم دے کھڈے تو نہ بچاوے او کتوں دا بھرا لگدا ہے تاں توجہ کر میں کہ جدو ماحول پاک ہوں سر پاسے ولی ولی ہوں نے نبی کیوں ہوں نے اللہ نبیا نو بھیج دے سونے جا کے ماحول پاک کرو تاکہ دنیا میرے قریب ہو جاوے نبی دی ولادت با سعادت تا ہوندی ہے نبی دنیا تے پاکی پیا کرنے ہوندے نے میں شیخ دی فرماندے نے میں حج کرن گیا تے بندہ دعا پیا منگے دس لیے جڑی واقعہ نقل کیتا ہے کسی کا واقعہ نقل کیتا نے شاید سب کالمن کسی کا واقعہ نقل کیتا ہے فرماندے نے بندہ کعبے دعا کریا کہ یا اللہ میرے پرا نیک ہو جاون میرے گوانڈی نیک ہو جاون میرے محلے والے نیک تے شریف ہو جاون حلال حرام دی تمیز کرن میرے پاکی پلیتی دا فرق کرن یا اللہ میری بستی دے لوک نیک ہو جاون بندے پوچھا سا کہ یار جڑا بیت اللہ ہوندا ہے اپنے واسطے دعاواں منگدا ہے میں اتنی دیر ہو گئی ہے سننا وا تو اپنے واسطے نہیں منگیاں تو لوکاں واسطے پیا منگنا ہے اگوں آخن لگا یار ایک گل تے دسو ہے کی اہے میرے رشتہ دار بھی نیک ہون میری برادری بھی نیک ہوئے میرے محلے والے بھی نیک ہون میری بستی دے لوگ بھی نیک ہون اے دسو میں پیڑا رہاں گا اکھے نہ تو نہیں رہے گا اہے میں تاں تے آنا وا جدو ماحول نیک ہو جاوے پھر سارے نیک ہو جاندے نے اج تائیوں کافر مسلماناں نو اسلام دی انگریز حکومت دا نا نہیں لین دیندا وڈیاں وڈیاں جماعتاں کڈیاں ہوئیاں نے آندے غیر سیاسی آکھو اے نہ آکھیا جے قتل ہوئے تے فیصلہ قرآن تے ہونا چاہیدا اے چوری ہوئے تے فیصلہ قرآن تے ہونا چاہیدا اے زنا ہوئے تے فیصلہ قرآن تے ہونا چاہیدا اے اے گل نہ کریا جے کیونکہ اسلام دی حکومت آ گئی تے دنیا رب دے نیڑے ہو جاوے گی کافر نوں تھاں ہی نہیں لبنی اور رب تو دور کرنا چاہندا اے تاں اونے ظالم تے بے ایمان حکم قرآن دتے نے کدھر گجا کندیر بیٹھائی کدھر بد ندیر بیٹھی کدھر عمران نواں ماڈل بیٹھائی پردے پرانے نے جناب جناب جوید ہاشمی بھی پیا چلتا ہے شاہ محمود بھی پیا چلتا ہے انجن پرانا ہے کور نواں چاڑ کے بھیج کیتا نے مسلمان غور کر اینا جلسہ ہوئے عمران خان دا مینارے پاکستان ایک بندے نے نعرہ تکبیر لایا ہے اس آخیا چپ کر ایک کسی مولوی دا جلسہ نہیں میرے جلسے تکبیر دا نعرہ نہ لایا کر ایمان نال دس جڑا نعرہ تکبیر دا ایڈا اللہ دے نام دا دشمن ہے قرآن دا کڈا دشمن ہوئے گا نہ پیچھے لگیا کر گز داڑی رکھی ہوئے آ کے ووٹ پا انہوں ڈٹ کے آکھے ووٹ نبی دی شریعت اچ حرام ہے میں نہیں پاندا تو کتھوں دا دیندار کمینے آ گیا ہے میں او دے نال رلاں گا جڑا نبی دے دین دے خلافت دے اسلام دے قانون دی گل کرے گا حکمران ظالم جڑے ہوندے نے جدو انہوں نے بےمانی کلیا نہ چلے نا تو پھر نال داڑیاں والے بھی لا لیں جی پولیو ہے نا تو پولیو والے کہڈا ورکا لے پھر مولویاں دے فتوے نے پلاؤ فائدہ ہے فائدہ ہے یا چن ویکھن لگے داڑیاں والے با لیں میں کہ یار پولیو والے اس نے میں تھا جلال پور کی لا لیا شجا بات ہو گیا بیان کی میرا پولیو والے آ گئے تو میں کہ یار ایک گل تو دسو انہیں فتو میں کہ یار آم ہی انہیں فتوا کٹ وایا مولویاں کا میں کہ یار دسو چور چوری کدے کدے بادشاہ میں پوچھا مولوی دسو نا شریعت اتنے کی فرمانی کدے دانی جنا کرے کدے حاکم آخیا مولوی دسو نا شریعت کا کی حکم کدے کوئی جناب قتل کرے کدے آخیا نے دسو شریعت کا شراب پیوے نہیں پوچھتے یہ پولیو کے بارے کیوں فتوے لے دے ایڈے ایڈے کام مولویاں تو بغیر کر لے کیوں نہیں ہوں پیا نا میں کہ اصل وجہ یہ کہ بےمان جہاں کام ایویں ہوے ایویں کر لے جا ایویں نہ چلے نال دہڑی ہوں قتل کے فیصلے تھی قرآن تو باہر ہی کر رہے ہو مولویاں تو بغیر شراب جوئے کے قرآن کے خلاف کر رہے ہو دناہ کے کر رہے ہو چند کے باہر ہی مولویاں تو کیوں پوچھ رہے ہو پتہ نہیں ٹھگی دہڑی والے تو بغیر نہیں چلتی دہڑی والا نال ہوا تا چلنی ہے مسلمان خیال کر سارے دہڑیاں والے بھی بےمان نہیں ہوں سارے بے دہڑیے بھی بےمان نہیں ہوں یہ دھیان کریا کر کے بے دہڑیاں کے روپ تیرے دین کے دشمن نے کئی دہڑیاں والے کے روپ تیرے دین کے دشمن نے میں ایک بار سفر پہ کرا بس سول وردی تھانے دار بیٹھا ہو میں مسئلہ کیا آخر لگا مولوی صاحب ویکیا دہشت گرد نہ ہوئے اتنے وڈے مسئلے کرتا ہے میں کہی کیوں اے داڑیاں والے مسیح ہی بمب سڑ جانے دہشت گرد نے تمہیں دہشت گرد تیری داڑی میں کہ یار دس جہے فلم کام کرتے ہیں داڑیاں ہیں کہ کوئی نہیں میں کہ کنجر ہے کہ ہے میں کہ وہ بھی کنجر نے تم بھی کنجر ہے کیوں میں کہ تمہاری داڑی میں کہ خوش بےمان ہے تم بھی بےمان ہے کیوں اس نے خوش بات قدر تھی ارے جی کیوں میں کہ اس واسطے وہ دہڑی نہیں تیری بھی نہیں مینو کہ مولوی صاحب جہاں بےمان ہے انہوں آخو جا کنجر ہے آخو مینو کیوں آخ دے پے میں کہ تم جہاں دہڑی والا بمب چڑا ہے انہوں آخ تم مینو کیوں آخنا پیا پیچھے بندے بول پہ آخ یار گل مولوی صاحب کی ٹھیک ہے یقین کرو بے دہڑی بول پہ آخ گل ٹھیک ہے مولوی صاحب کی کوئی آ کر جدو انہیں یہ گل کی میں کہ یار کوئی اصول تے چلو نہ اصول ہے نہ سارے دہڑی والے شریف نے نہ سارے بے دہڑی شریف نے جہاں شریف ہے شریف آخو جا بےمان ہے بےمان آخو داڑی میں داڑی کا کی مطلب داڑی رکھنا سننا تے کٹانا گناہ ہے لیکن یہ آخر پی ہے فتنے بعد ہی ہے نہ ایسی بات نہیں داڑی والی فتنے بعد ہے بے داڑی فتنے بعد نہ اصول رکھو یہ عجیب گل ہے ایک بے داڑی جرم کرے دعا مجرم نہیں بنتا ایک داڑی والا کر لے تو بولو سارے داڑی والے فتنے بعد ہوگی یہ تیرے دین دے دشمن نہیں یہ دہڑی والے نفرت پیدا کرن دی خاطر دیندار نال نفرت پیدا کرن دی خاطر حکمران محنت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کافر نے انہوں گل سمجھائیے میں تینوں ایک مثال دینا جہے پہلوان ہوں نا یہاں کا طریقہ ہوں دوے کی پہلوانی کٹن کا یہ آخر گھیو چھڑ دو دھد چھڑ دیا پہلوانا گھیو نہ کھایا کر مکھن نہ کھایا کر تو پہلوان سمجھ جائے گا میاں تو میری پہلوانی کٹو گے یہ پتہ کا خیال ہے میں ٹاوا وہ آ کے گا جا کام کر دوں پھر کی آدھے پلوانا کا ایک طریقہ ہوں آدھے یار مجھ پیشاب کر دیے گوبر کر دیے تودھری بندہ تیرا کام ہے کاٹن کا سوٹ ہوئے آدھے سگریٹ ہوئے بو ہوئے کرسی ہوئے تہڑا کام چ لگ پہ بو متر سنبھال جو کہتے انہوں مجھ کا دشمن کرنا ایمان لال دسو جب مجھ کا دشمن بن جائے گا پیچھے خوراک رہے گی جب خوراک نہ رہی تو پلوانی رہنی انگریز اس قوم نے یہ نہیں آخیا قرآن چھٹو حدیث چھٹو نماز چھٹو روزہ چھٹو کلمہ چھٹو نہ مولوی تیرا دشمن ہے مجھ دا تیرا دشمن مولوی دا بن جاوے گا پھر پردہ بھی جاندا رہے گا او جان دے اینو شراب تو روکن والا وی ہے اینو بے پردگی تو روکن والا وی ہے اینو حرام تو روکن والا وی ہے اینو نبی دا داد دسن والا وی ہے اینو میرا دشمن بنا والا وی ہے جدو یہ چروایا چلا جائے گا تو بیٹا میرے قابو آن گیا انہیں آخیا یہ فتنے بعد ہی تاکہ جدو مجھ کا دشمن بن جائے گا جدو مولوی کا دشمن بنے گا خوراک آپ جانتی رہے گی مسلمانی کتوں لبنی گی ہاں جی ایسا کرنا چاہتا ہے مسلمانوں بولے بن کے نہ رہو جنہیں یہودیاں نے نبی دے دربار والے سرنگ بنائی آخر لگے ہوئے نبی دے دربار دا نبی دا جسد بھی کڈ دئیے کڈ کے لے آئیے اللہ نے نبی رائے خواب نور الدین رنگی نو فرمایا ہوئے نا بےمانا تو مینو بچا نہ نیڑے پہ ہوں نہیں رب چاہتا تھی انہوں نے آپ ہی مار چھوڑ دا رب دس دے وہ لوگ جڑے میرے پیارے ہوں نے انہوں کو میں کم لے لیتا ہوں نالے میرا نبی جتے جاوے اسے ٹر جاندہ ہوں دے مت سمجھو جا نہیں سکتا دوئی رات ہوئی پھر میں کہا بھائی پھر اٹھے تھے سارا مدینہ کٹھا کیتا بندے نظر نہ آئے پوچھا ہوئے پچھے تیسری رات ہوئی نبی نے بلائے بڑا کے سامنے کھڑے کیتے فرمایا آ بھائی ایمان نہیں پہچان لے پہچان لے سویرے آ کے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا مدینہ شریف انہیں آخیا جی دو اللہ والے رہندے نے نبی دربار کول وچ رہندے نے اللہ اللہ کرتے ہیں مجاور لوگ فرمایا حضور الدین زنگی انہوں نے بلاؤ جدو آئے فرمایا یہی نے پہچان لے جنہیں نشانی نبی دسی تھی آئے آئے فرمایا مار ہوئے نا جدو ماریا نے معلوم ہوا کئی میں بےمان ہو کے دربار چمڑے رہتے ہیں ہاں خیال رکھا کر جدو ماریا نے دیکھا نے تو اپنے سرنگ بنائی کھڑے سن نبی کے بالکل نیڑے پہنچ گئے سن راتی کھڑتے سن دیہڑی کھڑتے سن رات زمین پا کے نہ مٹی تھیلے پا کے جنت البتی سٹ آتے سن دیہڑی کھڑتے رہتے سن پر جنو اللہ بچا نبی جدو رب بچا چاہتا ہے جنہوں کا محافظ رب ہے انہوں نے کون چاہیے یہودی جڑا تیرے نبی دا ایڈا سر سلطان منور الدین زنگی صاحب نے لوہا نکل ڈال کے نا روزے دے آلے دوالے پانی تک دیوار بنا دی تاکہ کوئی بےمان ہوں سرنگ بنا دے نہ جا سکے جی اتنے دربار بنانا کتوں آیا میں کہ آشکا تو تھلے بھی بنا چکے انج بنا چڑیا یہودی جڑا تیرے نبی دا دشمن ہے تیرا میرا دوست نہیں ہو سکتا مسلمان کافر تو بچ اور یہ قطرے نہ پلایا کر تیرے میرے نبی دے دشمن نے تیرے میرے نبی دے دوست تیرے میرے دوست نہیں ہو سکتے جڑا ایڈے موسنا دا دشمن ہے تیرا میرا دوست کتے ہو توجہ کر نبی کیوں بھیجے جاندے نے نبی کیوں تشریف لائے نے رب فرمایا سونیا لتخرج الناس من الظلمات الى النور ظلمات جمع نور واحد معلوم ہے اندھیرے کئی نے روشنی ایک ہے ہائے ہائے سبحان اللہ سونیا انہاں نوں نیرے چوں کڈ معلوم ہوا جہاں نبیاں دا جانشین وارث عالم تے مفیر ہوئے گا وہ چپ کر کے نہیں بڑھے گا دین بیان کرے گا تاکہ لوگ میرے جو نکل آون نبی دے دین جا جاون فرمایا انہوں اتو کٹ کدھر لے کے جانا فرمایا نور اپنے دین والے لے کے جا دو جانا بھی کھنڈ تو مسلمانوں اے نبیاں دے آون دا مقصد ہوں جی جہاں نبی دیا آمد کی خوشی کرے یا اپنے جرم نہ چھوڑے سمجھو نبی دے آن دا انہیں فائدہ نہیں اٹھایا کہ نور والے نہیں آیا انہیں ریاں پیا کرے یہ تو بندہ اپنے گناہ چھٹے سچی توبہ کرے سمجھے ہوں اثر روشنی والے پاسے کر پائے تیرا بڑا در کھلا ہے دل سچے نال جدوں توبہ کرے گا اللہ قبول کر دے بے شک اللہ معاف کر دے اللہ قبول کر دے بندہ ٹرے تے صحیح نہ بے شک مرشد کو خدا کہنا کہتا ہے مرشد کو خدا آکھنا حرام ہے اور کی مرشد مرشد خدا خدا مرشد خدا دا بندہ ہوتا ہے خدا سے نہیں وجہ کا پیر یا ولی کو سجدہ تعلیمی کرنا یہ جائزا بھی نہ کہتا ہے حرام ایک سجدہ عبودیت کا ہوتا ہے ایک تعلیمی ہوتا ہے ایک کے کسی نے خدا سمجھ کے کرنا ایک کے تعلیمن کرنا جڑا خدا سمجھ کے کرنا ہے وہ ساری شریعت شرک ہے مشرک ہو جاتا ہے بندہ جڑا ایویں عزت سمجھ کرنا ہے یہ ساری شریعت حرام ایک اور بھی مسئلہ دس دیا کہ منکر لوگ جڑے نا جڑا دربار سے کدھر بھی سجدہ کرے وہ آدھے مشرک مشرک مشرک مشرک حالانکہ سجدے کی دو قسم ہیں ایک سجدہ تعظیمی ہے ایک شرکیہ ہے تعظیمی ہوتا ہے کسی نے خدا نہ سمجھے میں ادمن کر چھوڑے شرکیہ ہوتا ہے خدا سمجھ کے کرے ساری شریعت سے جڑا شرکیہ ہے وہ کرن نال بندہ خدا سمجھ کے کرے تو مشرک ہو جاتا ہے تے ایویں کرے تے او حرام ہے او دو سجدے دا ذکر کتے ہوئے اللہ نے قرآن وچ بنی اسرائیل نو اللہ نے حکم دتا ود کھل الباب سجدہ دروازے نو دروازہ جڑے نو سجدہ کر کے لنگو یہ کیڑا سجدہ سی تعظیمی آدم علیہ السلام نو فرشتہ تو سجدہ کروایا تعظیمی یوسف علیہ السلام دے بھراواں دے بارے دے وخر لہو ساجدین انہاں سجدہ کیتا ہے تعظیمی ہن ایک انتہائی اہم اصول سمجھ نبی دے دین دا سن اے ہو سکدا ہے ایک کم ایک نبی دی شریعت تے جائز ہوے دوے نبی دی شریعت تے حرام ہوے اے ہو سکدا ہے اے نہیں ہو سکدا ایک کم ایک نبی دی شریعت تے جائز ہوے دوے نبی دی شریعت تے شرک ہوے کیوں کہ شرک کی اجازت کسی نبی کی شریعت چ نہیں ہے ہوں سجدہ تعظیمی انہوں نبیا کی شریعت جائز تھی ساڈے نبی کی شریعت چ حرام اے نہیں میری ایک نال گل ہوئی ہے جی اے سجدہ سجدہ شرک کوئی سجدہ شرک ہی میں کہ مطلب یہ نکلیا تجربے دیا دو قسم نہیں جہاں انہوں نے نبی کی شریعت اجازت تھی یہ مطلب نبیا دیا شریعت شرک کی اجازت رہی ہے سارے نبی شریعت شرک حرام ہے یہ مطلب کئی نبیا کے دین شرک کی اجازت رب نے دیتی رکھی ہے نہ یہ ہو سکتا ہے یہ سی تعلیمی انہوں نے نبیا کی شریعت جائز رہے ہیں ساری شریعت یہ بھی حرام ہے جہاں الوہیت ہے وہ بندے نے کافر سے مشرک ہو جانا ہے دونوں حرام سڈا یہ مذہب نہیں سڈا مذہب ہے جہاں ساری کتابیں چ نہیں کوئی جہل سجدہ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے پوڑیو کے قطرے پلانے کی نوکری کرنا کہتا ہے ہاں اگر پوڑیو کے قطرے پلان والا لوگوں کو پانی پلائی جائے تو انہوں کو تنخواہ لی جائے تو چل جائے ہاں کیونکہ جی شرابا نے پرمٹ جاری کرتے ہیں ہیرا منی چکلیا کے ٹھیکےدار نے انگریز کے نوکر نے اسلام کے دشمن نے انہوں کو جنہ نکلتا جی لے لو لوگوں کو پانی نبی کے دین کی نبی کی امت کی دوستی کرو انہوں کی دشمنی کرو سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ صاحب برائے مہربانی ضروری وضاحت کریں کہ مفتی صدر احمد چشتی سادات کے بھی خلاف ہیں یہ بالکل غلط بات ہے وہ سادات کے خلاف نہیں ہے وہ نے انگریز کا قانون تے انگریز کی تعلیم کے خلاف سکولوں کے پھر جہاں سیدہ کا تعلق سکولوں نال نہیں وہ پھر صدر احمد چشتی کے خلاف وہ سیدہ کے خلاف نہیں وہ نے یہودیت کے خلاف پھر جہاں کا سکولوں نال تعلق ہے وہ پھر انہوں کے خلاف ہے مسئلہ ورنہ جی سیدہ کے خلاف نے تو میں سیدہ میرے کیوں دشمن نہیں میرے دشمن کیوں نے سینکڑے سید نے جنہیں جی انسان کی وجہ محفوظ ہو سبحان اللہ اور اس بندے کا بڑا احسان ہے اسی جڑا نا کئی بندے آتے ہیں جی گال ہے فلان سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے سختی کرتے ہیں ایک بندہ چلا گیا نا ڈاکٹر کو تو ویکیا تو اتنے چھریاں کانڈے کینچیاں یہ چیزیں پہ ہوئی انہوں سے زکام بندے نے باہر نکل آیا آخر لگا میں زکام کی دوائی نہیں لینی ہے ایڈا سخت ایڈا سخت چھری کینچیاں چیزیں رکھی کڑا انہیں آخیا وہ پیڑے وہ سختی تیرے واسطے نہیں وہ جا وی مرد والا تیرا علاج ایک بولیے لیا تو اللہ بہلی ہو تو جن کسی کی مرد ہوتی وہ علاج نہیں جی سختی کرتے ہیں وہ وڈیاں مرد والے علاج نے تیرا میرا جا بندہ من والا وہ نہیں کرتے بے وقوف ہے جا چھری کینچیاں ویک کے نکل آئے دوائی نہ لو پاک فرما نے منافق کی نشانی ہوتی ہے اور ریوڑ ہوئے نا بکریاں کا کتا ہوئے نا آکو تو ایک جانور پھڑ لیا تو بکریاں نہیں چھیڑے گا سور جو کتا پھڑ کے لیا آئے گا کان کو آ کے گیا یہ فرمایا جا منافق کی گل جہاں بندے نے سینکڑے کے آدھار نیکیاں کی لوگوں نے عزتیں محفوظ کی نے یار جی کسی ویسے کوئی سختی کر دیں تمہیں گل چنگی نہیں لگتی تو کیوں بھی تو پھڑ کے باہر کھ لے تو نیکیاں بھول جاتے کیوں دیا نیکیاں بھول جاتے انہیں ہزار کی عزتیں محفوظ کی نے خدا کی قسم سید زادیاں نچن والی جہاں سن اس چشتی کی وجہ پردے چ بیٹھیا کی سمجھ رہے سیدہ کا دشمن ہوں میرا ہوں میں کالی مشہ کی موسمی سید ہاں میرا کیوں نہیں دشمن بلکہ میں نہیں سوچ سکتا کہ کسی بار میں گیا ہوا تو اٹھ کے میری ملے نہ ہوالانکہ وہ میرے محسن میرے مولے نے میرے مربی نے لیکن اٹھ کے میری ملتے ہیں کیوں صرف اس وجہ تو کہ یہ نسلی تعلق نبی پاک نال اور میں کوئی وڈا نہیں ہونا تو نہ میں سمجھدار زیادہ صرف اس وجہ تو یار وہ سیدہ کا دشمن نہیں وہ انگریز کا دشمن ہے تو پھر جی سید انگریز نہ لے دشمن نبی پاک بھی سیدہ کے دشمن نے پھر نبی پاک بھی حدیث ہے آپ نے فرمایا جی بستی تو بندہ آ کے میں سید ہاں اس بستی ود نیک ہوئے فرمایا وہ میرا نہیں سبحان اللہ فرمایا جا بستی کوئی رہتا ہوئے آ کے اپنے آپ کو میرے وال منسوخ کرے آ کے میں سید ہاں نبی کی اولاد ہاں اس بستی کوئی ہور بندہ جا ود نیک ہے فرمایا جا میرے والا اپنے آپ منسوخ کر دے وہ میرا نہیں فرمایا پلا ایسا نہیں میرے پچھوں نہیں کوئی ہور بلا ہونی ہوں نبی بھی سیدہ کے دشمن نے نہ امام زین العابدین کو ایک بندہ گیا جا کے آخر لگا سید ہو تھی بھی چھٹے ٹوکے ہوئے ہو تو سید ہو پاک لوگ ہو فرمایا نہ میں اپنے بارے وہ عقیدہ رکھنا وا امام اسماعیل حقی فرما نے ظلمانی سی فرمایا میں اپنے بارے وہ عقیدہ رکھنا وا جیڑی آیت اللہ نے اہل بیت نبی دیاں بیویاں دے بارے نازل کی تھی پوچھا نے کیڑی آیت ہے فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی دے اہل بیت نیکی ایک کرو گیا سزا نیکی ایک کرو ثواب دور ہے جی گناہ ایک ہوئے تو سزا بھی دوری فرمایا میں بھی یہ سمجھنا کہ سید نیکی ایک کرے سواب دورا ہوئے گا گناہ ایک کرے تو کھلے بھی دو لگے توجہ کریں میں نے کہا لگا یار ایک گناہ کرے باقی گناہ ایک کرے تے کھلا ایک سید کرے تے کھلے دو سید نال کیڑا نبی دی اولاد ہون دے جے نال کیڑی نیکی پئی ہوندی ہے سید نال میں کہ یار گل نہیں سمجھے اے جڑے دو پے کھلے وجدے نہیں تے پیار دی نشانی ہے اوئے دو کھلے وی سید نو پیار دی نشانی ہے کس طرح ایک بندہ ہے او دا پتر وی کھڑا ہے تے نال دوہا وی نال ہے بندہ اونے آکھیا یار اوڑا پانی دیو پتر نے بھی نہیں دتا دوے نے بھی نہیں دتا زیادہ گسا کہ چڑھے گا پتر تے یا دوے تے پتر تے زیادہ چڑھے گا کہے گا یار وہ تو سی تو میرا ہو کہ میری نہیں منی میں کہ دو کھلے لگنے بھی پیار کی نشانی ہے نبی دسیا دوے تے دوے رہ تسا میرے ہو کہ تسا بھی میری نہیں منی سبحان اللہ کچھ تے حیا کرو میرے نال تہاڈا نسلی تعلق ہے کچھ حیا نو ہاتھ مارو میرے دین تے چلو سبحان اللہ دوہرے تا نشانی بنے کھڑے مرشد باقی لوگ بھی سنتا چھڑ دے رہے ہیں پر جب پیر مہر علی نے چھڑی نے نبی پاک زیارت کرائی فرمایا تو میرا ہو کہ تو ہی چھوڑنا ہے یار کتھے مہر علی کتھے تیری تنا کتھے مہر علی کتھے تیری کتھے مہر علی کتھے تیری سنا میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی دسیا نے ایڈا کامل ولی آندا کتھے میں سونے کتھے تو میں گستاخ ہاں تیری ذات بڑی بلند ہے معلوم ہویا ولی وہی ہوندا جڑا اللہ دی بارگاہ وچ عاجزی کردا رہے عاجزی کردا رہے ہاں جی توجہ تو سکول ٹی وی اور ووٹ کے بھی خلاف ہیں تو سکول ٹی وی دیتے واسطے خلاف میں جو میں تمہیں بیان کر چکیا ہوں کہ سکول ہے یہودیت پڑھائی سکھائی جا رہی ہے میں رات کے حوالے سے چلے شاید کوئی بندے نہ ہونے سے کٹو کام میں ایک دو بار پھر دے دینا ایک دو جنرل نالج بتایا یہ کتاب ہے پہلی جماعت کی سکول کی جنرل نالج صفحہ نمبر یہ پہلی صفحے کے اتنے اے چرچ بنیا کھڑا جی اے مسجد بنی پی نال خرید یار مسلمانوں پڑھانا جی مسجد کے برابر چرچ کیوں لیا کے آئے اور پھر پہلے صفحے کے اتنے دینا یہ لکھا کھڑا ہے ہمارے عقائد عقائد نبی کا نام ہی نہیں یار جی مسلمان کے عقیدے جب نبی نہ ہو مسلمان ہی ہوں مسلمانوں کا ہی عقیدہ کیوں نہیں ہوا پھر یہ جناب صفحہ نمبر 47 ہے یہ نبی کا دربار بنایا نے مسجد نبی بنائی نے نال عیسائیوں کا چرچ ہے نال ہندو کا مندر ہے بت پہ پوجتے ہیں نال سکھوں کا گردوارا ہے تھلے لکھا نے ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے یعنی اج نبی روزہ رسول سے مسجد جی وہ سکھان کے خطریوں کے مندر بتوں کے برابر ہوئی پی ہے وہ اس واسطے یہ مخالف نے یہ فوٹو بنی پی یہ مسجد نبی ہے روزہ رسول یہ عیسائی چرچ ہندو مندر سکھ گردوارا سارے اکٹھے بنے پے نے تھلے لکھا کھڑا ہے ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے ایمان نال دسو یار یہ ہوں سکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے یار جہاں نبی نے روزے نو تو مندر نو برابر سمجھے مسلمان ہے کہ سکھ جہاں نبی کا روزہ تو گردوارے نو برابر سمجھے مسلمان ہے خطری جہاں نبی کا روزہ تو چرچ نو برابر سمجھے مسلمان ہے کہ چوڑا ہے یہ دسو جہاں پتا کے پیشاب کراوے گناہ ہوں جہاں نبی کے روزے کے بارے سوچے بھی کافر ہو جائے کوئی فرق نہیں نبی کے روزے سے پتا ہے یار اج بت پلیت نبی کے روزے کے برابر آئے کھڑے نے علم اسی واسطے انہوں کے خلاف نے سکولوں کے کیونکہ اتنے خدا رسول کی تقریب کی جائے اور توجہ کر اسی کتاب سے سفید یہ ڈھولکیاں چھولکیاں سارا کچھ بجان کا کام مسلمانوں نے بچے کو دسیا جا رہا ہے یہ ویکو ہلانے سے رگڑنے سے مارنے سے پھونک مارنے سے کبورے باجے ڈھولکیاں ساریاں ویچنے دسیا کہ تصا کیویں بجانا ہے کیویں کرنا ہے یار ایمان نال دسو خدا رسول نے چیزاں تو روکیا کہ نہیں روکیا جتنے خدا رسول کی مخالفت ہوئے اتنے انہوں چیزوں کی حمایت کرنی چاہیے اس بچارے کا یہی قصور ہے جی سچی گل ہوئے منہ تے کر چڑھ دیا بس انہوں نے دسیا لوگوں اتو بچو شریف مسلمان نہیں رہو گے نبی نے منع فرمایا اس واسطے انہوں نے مخالف نے اور اسے چور بہت تباہتا نے پہلے سفے کے اتنے ہی عورت سائیکل چلا رہی ہے چتے رکھے ہوئے نے یار مسلمان دے دین دا علم یہی کہ جڑا مسلمان دی عورتاں ڈرائیوری کراوے تے گھراں تے پابند کر کے رکھے جویں نبی دی تیر ہے مسلمان دا علم ہوئے جڑا مسلمان نو گھر دی پابندی سکھاوے خاتون دی جلد وانگو او نہیں جڑی گڈی نو چابی لاوے تے ٹی او گئی ہے کیوں ہے بھیے پاس میں نے کہا کہ جی آپ موٹر سائیکل تے چھڑ کے آنا ہوں میں کہ جدو رولا پی گیا پھر پچھوں کار بھی نہیں اپنی وہ تو گاہ ہی لگیا جانا فرمایا تیا پیڑیاں لے لے بکری نے باہر نکل گیا پگیار پگیار کھا جان اور یقین کرو اج پگیار ساری عزتاں تے پے ہوئے یہ سانو تکلیف ہے اور انہوں نے مسلمان کی عزت کی تکلیف ہے بولتے نے جی کسی آخیا نہیں ارے خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم غریب خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم غریب کیونکہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کیونکہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں تڑپتے نے ایک میں کول بیٹھا تھا ایک بار ایک بندہ آن کے آیا اس آخیا جی سید رازی تے فلم اچ لگی ہے مدی آشا روٹی کھان لگے سن چھڑ دیتی نہیں ادھا گھنٹہ نوالا نہیں منہ وچ پایا نے آخیا نے یار اجے ویلا آ گئے اج سکولاں نے سید رازی نو کنجر کیا بنا دتا اوے چکلے دیا شاواں نے نہیں میں نہ سکولاں تے لعنت بھیجنا دعا کرو سکول غلط ہو یار پردے جنہاں دا دروازہ فرشتہ کھڑکا کے آندا سی انہاں نو کی پڑھا دتا نے چکلے دیا شاواں بن گئیاں نے ادھا گھنٹہ روٹی نہیں کھادی یار جڑا سید دی توہین سن کے ادھا گھنٹہ روٹی نہ کھاوے سید دا دشمن نہیں ہو سکتا سید دا سجن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تو اے سارا جڑا نا کتنا بنیا کڑا جی وہ بندہ دین دا جتنا دوست نیڑے ہو کے ویکھو نیڑے ہو کے ویکھو سیانے آندے نے یارہ پیا پتہ لگدا ہے واہ پیا پتہ لگدا ہے نیڑے ہو کے ویکھ تینوں پتہ لگیو دین نال کتنا پیار کرن والا بندہ ہے خدا دی قسم ذرا جتنا دین دے اگر وہ بندے کی نفسانیت ہوتی نا میں چھوڑ جاندا میں کدے نیڑے نہ لگدا میں بڑا نیڑے ہو کے ویکھیا بڑا نیڑے بڑا پرکھے اسی بھی دنیا 420 ہوندے سن اسا بڑا نیڑے ہو کے ویکھیا پر میں اس بندے وچ دنیا والی کوئی گل نہیں ویکھی ساری گل ہی دین والی ویکھی ہے سبحان اللہ تینوں پتہ لگ گیا یار جڑا آپ دین تے فدا پیا ہوندا ہے اونے دنیا نوں بھی دین تے فدا کرنا سبحان اسی صاحب نے کہا ہے کہ جو مولوی ہو کر دوسروں کو قرآن پڑھائے اپنی اولاد کو سکول پڑھائے اے تو صرف ایک چوہے مار گولی دینی چاہیے یہ کیا ہے یہ کی ہے او دا مطلب اے کہ قوم نال دھوکھا نہ کرن داڑیاں نال جس طرح کہ ادھر ممبر سے بہ کے آخر لوگو قرآن پڑھاؤ میرا مدرسہ ہے اپنے بچے نو حدیث پڑھاؤ اپنے بچے نو فقہ پڑھاؤ اپنے بچے نو تیار کر کے پینٹ پوا کے انگریزاں والے بھیج دینا کہ قوم نال منافقت ہے کہ یار قوم ہور طرف دینا ہے تو آپ ہور کام کرنے نے نبی پاک فرماندے نے میں معراج دی رات ویکھیا تے خون دی نہر تو جو میرے ہاتھ اتر اسی نہیں ہوندا قرآن یہ خون دی نہر بندے وچ لگے ہوندے نے تے اونا جس لے آندے نے تک ایک فرشتہ پتھر لے کے کھڑا ہے جدو نیڑے آدھے نے نا انہوں نے منہ وچ پتھر مار دے پھر وہ پیچھے چلے جاندے نے خون دی نہر پھر آدھے نے پھر فرشتہ پتھر مار دے پھر دور ہے کینچیاں آگ دیا بنیا نے تو اپنے ہونٹ سے زبان کٹ رہے ہیں پوچھے جبرائیل کیڑے لوگ نے فرمایا یا رسول اللہ تو اے عالم نے مولوی لوگ نے جڑے ممبر تے بیٹھ کے ہور گل کرتے سن تے پچھوں ہور کام تے ہور گل کرتے سن یہ لوگ نے فرمایا تے لوکاں نوں آکھنا او دین پڑھو کہ آپ ادھر کرنا اے دا مطلب ہے اپنا سکول نال پیار ہے لوکاں نوں دین دا تاں پیار ہے جے روٹی قرآن نال جڑی ہوئی ہے میری روٹی نہ مک جاوے لوگ سمجھے نے دیندار یہ منافقت آئی ہے ممبران دے اوتے تے مجبور ہو گیا ہے بندہ بولن دے واسطے کیونکہ اونوں مرشد مہر علی دا فیض ہے او وی چشتی تن دے وی چشتی ہے سبحان اللہ مرشد مہر علی وی سچی گل تو چپ نہیں کردے سن او بندے دی یہی غلطی ہے او گل دین دی بیان کر چڑدا ہے اور اتنا فائدہ ہو رہا ہے نا اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکدا یار ایڈیاں سید زادیاں پردے چ اس وجہ بندے دی بیان نہ لا گئیاں نے کہ سیدہ سینکڑیاں بہ کے دعا چولی چک چک دیندے نے یار جی اللہ تیرا دو جہان آباد کرے اسا برباد ہو گئے سا اسا تیرے گل نہ مندے اج سید زادیاں نچدیاں ہوندیاں تیری گل مننی اج سید زادیاں پردے چ بیٹھیاں نے سبحان اللہ اشتہار جڑے نے یہ لانے حرام نے کیونکہ ہوں تسا کنے کی اشتہار لائے نے بندے آئے بیٹھو نبی کا دین بیان ہوئے تو لوگ ایویں آ جانے توجہ کر اشتہار کیونکہ آخر اشتہار نال ہی جانا ہے توہین ہوں یہ نہ محفل کا سواب نہیں ہوتا یہ مولوی اپنا ٹور بنان واسطے آتے ہیں میرا نام وڈا سارا لکھی علامت القہرے والا غضب علامت القہرے والا سر علامت القہرے والا سر رولا نا فلانا یہ وہ لکھ لکھ کے لا لوگ سمجھ کو بڑا پاٹے خاں مولوی ہے ایویں نبی کا دین نہیں بچتا جنہ چر نبی کا نام عزت نہیں کی جاتی سبحان اللہ جلوس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جلوس ساڑے خلاف جو کسی بھی نہیں کٹے لیکن حرام نہیں اگر شریف پابندی نال کٹیا کس طرح یہ اگر ڈول نہ ہوگی چرنیاں پٹاخے نہ ہو گانے نہ ہو جیسے لوپر پونا ہوتا ہے منڈے کھلے رل کے شرارت کرتے ہیں یہ چیز نہ ہوگی کیونکہ جلوس ہے نبی کا استقبال ایڈی وڈی ذات ہے استقبال ایویں بدتمیزی نال نہیں کرنا چاہیے تمیز نال کرنا چاہیے سارے کام حرام نے یہ نہ کیتے جانے سلنکل کر لیں یہ ہوں ادب نہیں ہوتا پہلے نبی کا استقبال کر دے طریقے کرنا چاہیے کٹیا کسی نے جڑا نہیں کٹتا وہ لازم نہیں ہاں نبی کی آمد کی خوشی دل چ ہر ویلے رکھنا فرض ہے جہاں کسی ویلے بھی نبی کی خوشی دل چو کٹے دل مردود ہے مسلمان تصویروں اور نعت خوانوں کے بھی خلاف ہیں تصویر نے اس واسطے خلاف نے اللہ کا قرآن کے حدیث خلاف ہے نبی پاک فرمائے انا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون بخاری شریف ہے فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ عذاب ہونا تے ہوے گا جے دنیا دی فوٹو بنا نعت خوانوں کے بھی خلاف ہیں نعت خوانہ کے خلاف اس واسطے نے نعت خوانے اج کل دے جڑے نے موت دے خود پتر ہیں نہ نبی دی سنت رکھن گے نہ کوئی نماز پڑھدے نے کئی شراباں پیندے نے ایتھے تک کوئی سانو علم ہویا ہے سگریٹا پیئن گے تو لوفر ہون گے تو برائیاں کرن گے اس واسطے انہوں نے خلاف نے تو سر کدے نعت خوانہ نو تسی جانتے ہی ہو گے کیونکہ نعت خوانہ دا اج کل ماحول ہے عام لوگ پسند کرتے ہیں انہوں نے اس واسطے بے دینی پھیل گئی ہے سارا مسئلہ ختم ہو گیا ہے سنت والے جماعت کیونکہ اصل کھیڈا شروع کر دیتی نے دین چھوڑ بیٹھے ہیں توجہ کر باقی علماء خلاف نہیں اشتی اکیلا کیوں ہے مسئلہ یہی بنیا کڑا ہے اعلیٰ حضرت فتاوی علی شریف وچ فرمایا میں جڑی گل کرنا وا مولوی میرے دوالے ہوکڑوندے نے چند ایک نے جڑے میرے نال نے حالانکہ میرے دل چ گل نہیں جلا دنتی فرماندے نے وہ سمجھتے ہیں شاید ساڈے نال اچا ہو کے رہنا چاہتے تاں ہی مسئلے کردا ہے فرمایا نہ اگر دین دی سمجھ رکھن والا بندہ میرے نال وقت آ جاوے نا میں احمد رضا دے قدم چ منوا دے سبحان اللہ وہ مولویاں دے مولوی انہاں تاں خلاف نے گل کردے نے دین دی جے اعلی حضرت کردے سن لوگ انہاں دے خلاف سن وہ تاں خلاف نے کیونکہ وہ چشتی صاحب گل کردا ہے دین دی مولویاں نوں تکلیف ہوندی ہے سارے خلاف نہیں جڑے منن والے نے وہ دین منن والے نے نال بھی ہے نے کئی مفتی انہاں دی تائید کردے نے سارے خلاف نہیں جڑے خلاف نے انہاں دی یہی وجہ ہے کہ آندے نے کہ شاید ساڈے تو وڈا ہونا چاہندا ہے میرے اگے اللہ دا قرآن پہ کوئی انہاں نال ود دین دی گل سمجھاوے تے کرے تے چیف صاحب دے پیر چمن واسطے تیار بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ یا غوثیہ سبحان اللہ بہرحال مسلمانوں توجہ ہے گل کرنے کا مقصد ہے کہ نبی جڑے تشریف لے آتے ہیں آمد کا مقصد یہ ہوتا ہے انہوں نے نہریاں کٹو تو روشنیاں لے آؤ تاکہ لوگ دو دن نہ جاؤ جنت چلے جاؤ نبی تیرے مینو جنت لے جان واسطے آ نے مسلمان دعا کر رب سانو دین دے اتنے رہن کی چلن کی مدد کی قیامت والے لوگوں کی سکون عطا فرمائے اللہ سانو دین کی سمجھ عطا فرمائے واخر دعا الحمدللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ